بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز مؤخر علماء کرام سامعین عزام اور عفت مآب خواتین اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے پاکیزہ کلام پاک کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معزز سامعین کرام کافی دیر سے آپ حضرات مدرسے کے طلباء اور معزز علماء کرام کی قیمتی باتیں سماعت فرما رہے تھے اللہ تبارک تعالی ان حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائیں اور اللہ تبارک تعالی اس محفل کو بے پناہ قبول فرمائے جلسہ کرنا کرانا ایک فن ہوتا ہے اس کے لیے مقرر کا انتخاب جلسہ گاہ کا انتخاب وقت کا انتخاب موسم کا انتخاب حتیٰ کہ جلسے کے اندر جو مائکروفون استعمال کیا جاتا ہے اس کا انتخاب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تب جا کر جلسہ ایک نتیجے کو پہنچتا ہے اس میں بے ربط بے ضبط انفٹ اگر کوئی چیز ہوتی ہے بڑی مشکلوں سے وقت تو گزر جاتا ہے لیکن نتیجہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جلسے کے لیے جو حضرات چندہ مہیا فرماتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، اپنا خون پسینہ، اپنی حلال کمائی اس کے لیے صرف کرتے ہیں، اور ایسے میں جلسے کا کوئی نتیجہ جو ٹارگٹ اور جو مقصود ہو وہ حاصل نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کرنے کرانے والوں کی بڑی پکڑ ہوتی ہے اور بڑی پوچھ ہوتی ہے. معزز سامعین کرام، آج ابھی کچھ دیر پہلے آپ حضرات نے دیکھا کہ حفاظ کرام کے دس سر مبارک پر دستار بندی کی گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں خاص کتاب سے، خاص شرف سے نوازا کہ وہ کلام پاک کے حافظ ہیں. بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے مدرسے والوں کے لیے، اساتذہ کے لیے، ماں باپ کے لیے، اور مدرسے کا تعاون کرنے والوں کے لیے، اور بڑی بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی کوششیں ہمیشہ سے یہ رہی ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، کلام پاک کو نہ پڑھا جائے نہ پڑھایا جائے، نہ سنا جائے نہ سنایا جائے. ان کے منہ پر ایک تھپڑ ہے کہ ظالموں، جتنا تم اس کو روکنے کی کوشش کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ذلیل کرتا رہے گا اور رسوا کرتا رہے گا، اور دنیا کے چپے چپے سے اللہ تبارک تعالیٰ حفاظ قرآن کو، علماء کو، نبی کے جانشین کو اور نبی کے وارثوں کو اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کرتا رہے گا. تم چاہو گے اپنے پھونکوں سے اس چراغ کو گل کرنا، لیکن اللہ کہتے ہیں واللہ متم نوری، اللہ تبارک تعالیٰ اس چراغ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. لاکھ سازش کرنے والے سازش کرے، لاکھ دشمنی کرنے والے دشمنی کریں، اور آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر مذاہب کے ماننے والے پیروکار ہیں، لیکن جتنی شد و مد کے ساتھ اور شدت کے ساتھ دشمنی اسلام کے ساتھ کی جاتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ کی جاتی ہے، مدارس عربیہ کے تعلق سے، علماء کے تعلق سے، حفاظ کے تعلق سے، اور مساجد کے تعلق سے، اور شاعر اسلام کے تعلق سے جو دشمنی پائی جاتی ہے، آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی اور معاملے کے اندر اتنی دشمنی ہو اور اتنی شدت ہو. جہاں داڑھی والے دیکھیں گے، جہاں امامے والے دیکھیں گے، جہاں علماء کو دیکھیں گے، جہاں مسجد کے میناروں کو دیکھیں گے، جہاں مدارس کے تذکرے کو دیکھیں گے، ان کو لگے گا کہ یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں. یہاں دہشت گردی کو ہوا دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے، اور دہشت گرد تیار کیے جاتے ہیں. ایک خامخواہ کا خوف اور ایک خامخواہ کا ڈر اور بے بنیاد الزام ایک عرصہ دراز سے قرآن شریف اور اس کے اداروں پر لگتا آ رہا ہے، اور اس جھوٹ کو اتنا کہا گیا، اتنا کہا گیا کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ اس جھوٹ کا شکار اس فریب کا شکار ہو چکا ہے اور مدارس عربیہ سے بیزار ہو کر اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم کی طرف بھیج رہا ہے داڑھی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے امامے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسرائیل دیکھے تو دیکھے امریکہ والے دیکھے تو دیکھیں یورپ والے دیکھیں تو دیکھیں رنڈی بازی کرنے والے شراب پینے والے حرام کاری کرنے والے زنا کرنے والے اگر وہ دیکھتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ کتا کھانے کا اثر ہے ہر کھائی ہوئی چیز اسی کی ڈکار نکلتی ہے اور اسی کی گیاس نکلتی ہے یہ سور کھانے والی قوم یہ کتا کھانے والی قوم یہ شراب پینے والی قوم یہ حرام کاری کرنے والی قوم یہ بدکاری کرنے والی قوم اگر داڑھی کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں امامے کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں علماء کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں مؤذنین ائمہ اور مدارس کے خدام اور مدارس کے سفراء کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک وجہ تو ہے کہ وہ سور کھاتے ہیں وہ کتا کھاتے ہیں وہ شراب پیتے ہیں وہ زنا کرتے ہیں ایسے مسلمان مادر ذات خاندانی پیدا ہونے کے بعد جن کے کان کے اندر اذان دی گئی اور جن کے کان کے اندر اقامت کہی گئی اور جن کا نام اسلامی رکھا گیا اور جن کی ختنہ کی گئی اور پھر جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو فلم میں کام کرنے والے اور فلم میں کام کرنے والے زانی حرامی بدکار علماء کے مقابلے میں اچھے لگتے ہیں دینداروں کے مقابلے میں اچھے لگتے ہیں نبی کے وارثوں کے مقابلے میں نبی کے جانشینوں کے مقابلے میں اہل قرآن کے مقابلے میں اصحاب الحدیث کے مقابلے میں اولیاء کرام کے مقابلے میں آج دیکھیے گا آپ کسی دیہات میں جائیے اور کسی شہر میں جائیے پتہ نہیں لگے گا چہرے سے یہ مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا ہے یا کافر کے نطفے سے پیدا ہوا ہے پتہ نہیں لگے گا اس کے لباس سے اس کے کلچر سے اس کی تہذیب سے اس کے تمدن سے اس کے گفتار سے اس کے رفتار سے پتہ نہیں چلے گا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کے اندر غور کریں میں نے جو بات کہی وہ کسی اور کے لیے کہی یا اپنے لیے کہی اور جن ماں اور بہنوں تک میری بات جا رہی ہے گھروں کے اندر بیٹھ کر صحنوں میں بیٹھ کر گھروں کی چھتوں پر بیٹھ کر آج کے جلسے کی وہ سماعت کر رہی ہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ اپنے جسم پر کسی بے حیا کا لباس تو نہیں ہے کسی رنڈی کا لباس تو نہیں ہے کسی بدکار عورت کا لباس تو نہیں ہے اور کسی شرابی اور کسی حرامی اور کسی ناچنے اور گانے والی عورت کا تو لباس نہیں ہے اب لوگ کہتے ہیں اس سے کیا لینا دینا دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے دل کے اندر اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے لباس جیسا ہو ہیئر اسٹائل جیسا ہو چہرہ یہودیوں کا ہو یا مسلمانوں کا ہو اس سے کیا لینا دینا اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود مسلمانوں کو دیکھ کر نبی کے ماننے والوں کو دیکھ کر نبی کے غلاموں کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے یہ نبی کا غلام ہے یہ نبی کا امتی ہے یہ کلام پاک کا پڑھنے والا ہے یہ خواجہ اجمیری کا دامن تھامنے والا ہے یہ اولیاء کرام کا ماننے والا ہے یہ مسواک کرنے والا ہے یہ تسبیح کے دانوں کو استعمال کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہ ان کے چہروں سے سجدے کی نشانی کا پتہ چلتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ اذا رو ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کے ولی جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے داڑھی منڈانے والے قبیص حرام الدہروں کے کپڑے پہننے والے اپنے عورتوں کو زانیوں کے کپڑے پہنانے والے بدکار عورتوں کے کپڑے پہنانے والے غیروں کی تہذیب کو سینے سے لگانے والے امریکہ برطانیہ کی گوری رنڈیوں کی تہذیب کو پسند کرنے والے حدیث کے بارے میں غور کر آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے جنہیں دیکھ کر زانیوں کی یاد نہیں جنہیں دیکھ کر شرابیوں کی یاد نہیں اور جنہیں دیکھ کر حرامیوں کی یاد نہیں اور جنہیں دیکھ کر فلم میں کام کرنے والے کتا کھانے والے اور سور کھانے والوں کی یاد تازہ نہیں اذا روح ذکر اللہ اللہ کی یاد تازہ ہو جائے داڑی مڑے چہرے کو دیکھ کر کس کی یاد تازہ ہوتی ہے داڑی والے چہرے کو دیکھ کر کس کی یاد تازہ ہوتی ہے امامی کو دیکھ کر آپ ادھر بیٹھے کس کی یاد تازہ ہوتی ہے مدرسے کے مدرس کو دیکھ کر کس کی یاد تازہ ہوتی ہے طلبہ کو دیکھ کر کس کی یاد تازہ ہوتی ہے قرآن پڑھنے والے کو دیکھ کر کس کی یاد تازہ ہوتی ہے تہجد پڑھنے والے کو دیکھ کر کس کی یاد تازہ ہوتی ہے بتائیے آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان نہ بنایا جانور تو نہیں بنایا حیوان نہیں بنایا آپ تو کھانا کھاتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد لوٹے میں پکڑ کر کوئی پانی سمجھ کر تو نہیں پی رہا ہے پاخانہ کر کر کوئی حلوہ سمجھ کر تو نہیں کھا رہا ہے چیتڑے تو نہیں اپنے جسم پر ڈالے ہوئے وہاں تجھے سمجھ ہے اور مسلمان ہونے کے بعد اسلام لانے کے بعد نبی کا امتی بننے کے بعد اور نبی کا غلام ہونے کے بعد تجھے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں حضرات پوری دنیا کے اندر آج مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک زمین سے لے کر آسمان تک آپ دیکھیے گا کون سی قوم ظلم کی تشدد کی چکی کے اندر پس رہی ہے میں تو کہتا ہوں جو لوگ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں کہیے اللہ آمین کر دیں مسلمان تو ہجڑا ہے مسلمان تو بزدل ہے مسلمان تو ناکارا ہے ماؤں کی عزت لٹے سبق بھلا دیتا ہے مسجدوں کو اجاڑے سبق بھلا دیتا ہے ممبر و محراب پر رام للہ کی مورتی رکھے سبق بھلا دیتا ہے بابری مسجد کی شہادت کی تاریخ آپ کو یاد ہے گجرات کے فساد کی تاریخ آپ کو یاد ہے لٹنے والی عورت اگر آپ کی ماں ہوتی جس کی عزت کو لوٹا گیا تیری بیٹی ہوتی جس کی آبرو کو لوٹا گیا اور جس کو حالت حمل کے اندر پیٹ چاک کر کر حمل کو ہوار میں اڑا کر تیری شول کے اندر لگا کر اس دکھتی ماں کے سامنے آگ کے حوالے کیا گیا اگر وہ تیری بہن ہوتی اگر وہ تیری بیٹی ہوتی اگر وہ تیری ماں ہوتی تو تاریخ یاد نہیں ہوتی تجھے آسام کی وہ بچی جسے جب ماں دودھ پلا رہی تھی سینے سے لگا کر اسے ظالموں نے چھینا آگ کو روشن کیا کڑھائی اس کے اوپر رکھی کھولتے ہوئے تیل کے اندر اس تڑپتی دکھیاری ماں کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کڑھائی کے اندر اس بچے کو دودھ پیچھے پیتے بچے کو ڈال دیا گیا دہشت گرد ہوتا مسجدوں کے اجاڑنے والے کو مسلمان معاف کرتا دہشت گرد ہوتا ماں کی آبرو لوٹنے والوں کو درگزر کرتا دہشت گرد ہوتا آج دن کے اجالے میں ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ مسلمانوں کے محلوں کے اندر جماعتیں لے کر گھومتے ہیں جھنڈے لہراتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں کہ ہندوستان کو ہم گجرات بنا کر رہیں گے اور مسلمان اس کا بال بینگا نہیں کرتا دہشت گردی یہ قرآن کی محفل یہ مدرسے کی محفل یہ علماء کی محفل یہ دستار بندی کی محفل اللہ تبارک تعالیٰ سے کہو اے اللہ شیطان کو جب تو نے مردود کیا ملون کیا راندہ دربار کیا تو اس نے دعائیں مانگی علماء کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کی دعا کو قبول کر لیا یہ تو شیطان نہیں شیطان کے پجاری ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لے ہمارے اندر وہ طاقت پیدا کرے وہ قوت پیدا کرے وہ ہمت پیدا کرے وہ جرت پیدا کرے کہ ہماری ماں کی آبرو لوٹنا تو دور کی بات ہماری بہنوں اور ہماری امت کی بیٹیوں کی عزت و آبرو لوٹنا دور کی بات ہماری مساجد کو شہید کرنے کی بات کرنا دور کی بات مسلمانوں کو یہ کہنا کہ مسلمان پاکستان کے اندر چلے جائیں یہ کہنا تو دور کی بات انگلی کا اشارہ کرنے سے پہلے دعا کرو اللہ ان کی دعاؤں کو آمین کر دے ان کی دعاؤں کو قبول کر دے کہ انگلی اٹھنے سے پہلے ان کے ہاتھوں کو کترنے والے اللہ نوجوان پیدا فرمائے اللہ نوجوانوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوصاف کے نوجوان پیدا فرمائیں محمود غزنوی کے اوصاف کے نوجوان پیدا فرمائیں محمد بن قاسم کے اوصاف کے نوجوان پیدا فرمائیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے کتا کھاتے ہیں عقل کہاں سے آئی گی سور ناپاک جانور ہے نجس جانور ہے ان کو عقل کہاں سے آئے گی بھئی وہ مائک والا اس کو بلاؤ نا ادھر آؤ تم تو 15 منٹ بھی نہیں چلے گا ایسے اس کو پھر جاگ دو اس ڈبے کو اس طرف کرو ایسے تو 15 منٹ بھی نہیں بول پائیں گے انیس سو سینتالیس سے لے کر اب تک ہندوستان کے اندر 48,000 فسادات ہوئے ہیں 48,000 فسادات ایک فساد کے بعد دوسرے فساد سے پہلے مسلمان اپنی اوقات کو بھلا دیتا ہے اپنی تاریخ کو بھلا دیتا ہے 2002 کے اندر گجرات کا فساد ہوا لگ یہ رہا تھا کہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان کی تاریخ کا فسادات کے تابوت کی آخری کیل ہے لیکن ہوا کیا مظفر نگر کے فساد نے اس فساد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا حضرات ایک بات میں آپ کو کہوں آپ کہیں گے کہ صاحب یہ دستار بندی کے جلسے کے اندر اصلاح معاشرہ کے جلسے کے اندر یہ دہشت گردی کی بات کہاں سے آنے لگی یہ فسادات کی بات کہاں سے آنے لگی یہ محمود غزنوی کی بات کہاں سے آنے لگی یہ محمد بن قاسم کی بات کہاں سے آنے لگی حضرات کلام پاک کو اگر ماننا ہے 6,666 آیتوں کو مانو اگر نہیں ماننا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو میری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے یاد رکھو اگر میں سجدہ کروں گا آپ سجدہ کریں گے میرا بھلا ہوگا آپ کا بھلا ہوگا میں درود پڑھوں گا آپ درود پڑھیں گے میرا بھلا ہوگا آپ کا بھلا ہوگا خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم نہ اللہ کل ہمارے سجدوں کا محتاج تھا نہ آج ہمارے سجدوں کا محتاج ہے نہ قیامت تک اس کو کسی سجدے کی ضرورت ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی بڑائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہم سجدہ نہ بھی کریں خدا کی کبریائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں اور پوری دنیا بتوں کی پوجا کرنے والے چاند کی پوجا کرنے والے سورج کی پوجا کرنے والے بندر کی پوجا کرنے والے شرمگاہ کی پوجا کرنے والے زندہ مردوں کی پوجا کرنے والے اللہ کے حضور سجدہ کرنے لگے اللہ کی کبریائی کا ٹمپریچر بڑھنے والا نہیں اللہ نہ کل محتاج تھا نہ آج محتاج ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا تم اب کے نہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک سورہ اسرافیل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک جتنے لوگ ہیں انسان ہیں جنات ہیں ان کو لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر کھڑا کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا زمین آسمان کے خلا بازیاں لگا لو لا تنفذون الا بسلطان کہاں جاؤ گے جھک مار کر کہاں جاؤ گے تم اگر تم پہاڑوں کے غار کے اندر جاؤ گے اگر تم سمندر کی گہرائی کے اندر جاؤ گے اگر تم مریخ کے اندر جاؤ گے اگر تم عطارد پر کمنڈے ڈالو گے اگر چاند پر اپنی آبادی قائم کرو گے لا تنفذون الا بسلطان وہاں بھی میری حکومت کے نام و نشان کو پاؤ گے بھاگ پاؤ گے اللہ تبارک تعالیٰ سے ماننا ہے پوری طریقے سے مانو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پوری طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ کچھ چہرہ یہودیوں کا لے لیا کچھ لباس عیسائیوں کا لے لیا کچھ شادی بیاہ کے طریقے کافروں مشرکوں کے لے لیے یہ گانے ریمکس کی طرح ریمکس دین الہی اکبر کا دین نہیں اکبر گیا وہ قصہ گیا اکبر گیا اس کا دین گیا اللہ تبارک تعالی جب کبھی ایسا باطل دین اور باطل فرقے ابھرتے ہیں ایک مجدد الفسانی کو اللہ پیدا فرماتے ہیں جو اس کی موت سے پہلے اکبر کی موت سے پہلے اس کے دین الہی کی موت ہو چکی تھی اللہ تبارک تعالی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے تو اسی کلام پاک کے اندر کیا یہ نہیں ہے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْقَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اللہ کے دشمن تمہیں دیکھ کر ڈرے ہماری بہن کی آبرو لٹتی ہے تو کیوں لٹتی ہے ہمارے مدرسوں پر انگلیاں اٹھتی ہیں کیوں اٹھتی ہیں ہمارے مساجد کو شہید کیا جاتا ہے ہمارے عیدگاہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو اس ملک کے چھوڑنے کی بات کہی جاتی ہے کیوں اس لیے کہ آدمی جب بزدل سمجھتا ہے ہجڑا سمجھتا ہے نااہل سمجھتا ہے اور اس کو بچہ سمجھتا ہے کمزور سمجھتا ہے تب ہی اس کے اوپر حکم چلاتا ہے مسلمانوں اگر آج دہشت گرد ہمیں کہا جا رہا ہے چور ہمیں کہا جا رہا ہے اچکا ہمیں کہا جا رہا ہے ڈاکو ہمیں کہا جا رہا ہے تو قصور کہنے والوں کا نہیں تم نے نبی کے لباس کو اتار دیا نبی کی سنت کو اتار دیا قرآن کی طاقت سے دور ہو گئے سنت کی طاقت سے دور ہو گئے خدا کی وحدانیت سے دور ہو گئے اللہ کے کعبے سے دور ہو گئے نبی کے روزے سے دور ہو گئے اور نتیجہ یہ ہوا کتا اور سور کھانے والی قوم نے سمجھا یہ تو بزدل قوم ہے ہجڑی قوم ہے ان کی ماؤں کے آبرو لوٹو کچھ دن اخبار میں تذکرہ کرتے ہیں اور زندہ باد مردہ باد کہتے ہیں پھر اس کے بعد یہ خاموش ہو جاتے ہیں 48,000 فسادات اس ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کرائے گئے ہر فساد کے اندر کسی نہ کسی بنت حوا کی آبرو کو لٹا گیا ہر فساد کے اندر لٹتا ہے مسلمان جلتا ہے مسلمان اور ویران کیا جاتا ہے مساجد کو مدارس کو اور مسلمانوں کے کارخانوں کو تباہ تاراج کیا جاتا ہے اور کل اخبار کے اندر رپورٹ یہ آتی ہے کہ سلیمان نام کے آدمی کو سلمان نام کے آدمی کو موسیٰ نام کے نوجوان کو عیسیٰ نام کے نوجوان کو پوٹا کے اندر گرفتار کیا گیا ٹاڈا کے اندر گرفتار کیا گیا مسجد ہماری شہید ہوئی مدرسہ ہمارا گیا ہم نے امن کی تعلیم دی ہم نے مساوات کی تعلیم دی ہم نے اخوت کی تعلیم دی عزت لٹی ہماری عورتوں کی دکان جلائے گئے ہمارے میرٹ کی تاریخ کا کوئی بدل ہے ملیانہ کی تاریخ کا کوئی بدل ہے مراد آباد کی تاریخ کا کوئی بدل ہے آسام کی تاریخ کا کوئی بدل ہے گجرات کی تاریخ کا کوئی بدل ہے یعنی جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ گجرات کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا 1947 سے لے کر اب تک کیا کوئی ہندوستان کا مائیکا لال باشندہ یہ بتا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے ہم پر ظلم کیا ستم کیا ایک میرٹ بتا دے ایک ٹاٹا نگر بتا دے ایک جمشید پور بتا دے ایک مراد آباد بتا دے اب نئے نئے دروازے کھل رہے ہیں مظفر نگر کا دروازہ کھل گیا شاملی کا دروازہ کھل گیا اور ہندوستان کے مختلف علاقوں کے اندر دروازے کھل رہے ہیں کیا بگاڑا اس ملک کے اندر مسلمانوں نے کیا بگاڑا بتائیے تو صحیح لٹتا ہمارا ہے پٹتا ہمارا ہے اور پھر نوجوان گرفتار ہمارا ہوتا ہے کون سا انصاف ہے بتائیے حیدرآباد کی مکہ مسجد کس دھرم کے ماننے والوں کی تھی اجمیر کی درگاہ کس دھرم کے ماننے والوں کی تھی مالیگاؤں کی جامع مسجد کس دھرم کے ماننے والوں کی تھی دلی کی جامع مسجد کس دھرم کا پالن کرنے والوں کی تھی مسجد ہماری مکہ جامع مسجد ہماری مالیگاؤں کی مسجد ہماری آج اجمیری کی درگاہ ہماری اور مسلمانوں کا رویہ یہ ہے کہ مسلمان جیتے جی جیے گا مرتے مر جائے گا ناپاکی کی حالت میں وہ درگاہ نہیں جا سکتا ناپاکی کی حالت میں وہ مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا کوئی مسجد ہمیں بتائیے چپل پہن کر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہو کوئی مسجد ہمیں بتائیے جوتا پہن کر مقتدی نماز پڑھ رہا ہو اس گئے گزرے دور کے اندر اس پرفتن دور کے اندر ایک شرابی ایک کبابی ایک جواڑی آپ ماں کی گالی دیجئے حالت نشے میں برداشت کر لے گا باپ کی گالی دیجئے خاندان کی گالی دیجئے اور اس کے ذات کی گالی دیجئے اور کہیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور کہیے گا مسجد کے بارے میں اور کہیے گا درگاہ کے بارے میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس کا نشہ کافور ہو جائے گا اتر جائے گا اور جوتا ہاتھ میں نکال لے گا اے حرامی میری ماں کے تعلق سے کہہ لے میرے باپ کے تعلق سے کہہ لے میرے محبوب کے تعلق سے گستاخی میں برداشت نہیں کر سکتا اس گئے گزرے زمانے کے اندر آج بھی ہے کوئی مائیکا لال وہ تو سور کھانے والوں کا ملک تھا کہ انہوں نے کارٹون بنا دیا کتا کھانے والوں کا ملک تھا بیٹیوں سے بدکاری کرنے والوں کا ملک تھا ماؤں کی خربت کر کر مباشرت کرنے والوں کا ملک تھا کہ انہوں نے کارٹون بنا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے فلم بنا دیے اور انہوں نے اس کے اندر انٹرنیٹ کے اندر بد سے بدترین چیزیں ڈال دی جس ملک کے اندر دارالعلوم دیوبند ہے جس ملک کے اندر انار کی درخت کی شاخیں ہیں جس ملک کے اندر قاسم نانوتوی کی ذریت ہے جس ملک کے اندر شیخ الہند کی اولاد ہے جس ملک کے اندر اشرف علی تھانوی کے ماننے والے ہیں اور جس ملک کے اندر رشید احمد گنگوہی امداد اللہ مہاجر مکی کا خانقاہی نظام چل رہا ہے اور جس ملک کے اندر خواجہ اجمیری کے ماننے والے ہیں جس ملک کے اندر نظام الدین اولیاء کے ماننے والے ہیں جس ملک کے اندر سابر کلیری کے ماننے والے ہیں جس ملک کے اندر قطب الدین بختیار کاکی کے ماننے والے ہیں جس ملک نے ریشمی رومال کی تحریک کو فراموش نہ کیا ہو جس ملک نے مالٹا کی قید کو فراموش نہ کیا ہو جس ملک نے ضامن شہید کو فراموش نہ کیا ہو جس ملک نے رنگون اور برما کے کالے پانی کو فراموش نہ کیا ہو کوئی مائیکا لال ایک باپ کے نطفے سے اگر پیدا ہوا ہو اور جس کی ماں کے پاس صرف اس کا باپ گیا ہو کتا اور سور نہ گیا ہو کوئی حرامی اور زانی نہ گیا ہو اس گئے گزرے دور کے اندر بھی وہ مائیکا لال قرآن کی طرف انگلی اٹھا کر بتا دے نبی کی حرمت کی طرف انگلی اٹھا کر بتا دے خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم اس امت کے اندر خولاؤں کی کمی نہیں خمساؤں کی کمی نہیں ایک ماس ایک مابس پیدا ہوگا اور پھر اس ابو جہل کو طلوع آفتاب سے پہلے انتیم سنسکار کر دیا جائے گا اس گئے گزرے زمانے کے اندر اللہ نے وہ طاقت دی ہے اللہ نے وہ حوصلہ دیا ہے یہ ڈراؤ غیر اللہ کے پجاریوں کو گجرات والا آ رہا ہے فلاں والا آ رہا ہے دھماکہ والا آ رہا ہے ہم نے کب کس پر اعتبار کیا تھا آپ نے کیا تھا 1947 سے لے کر اب تک کس پارٹی نے مسلمانوں کے ساتھ وفاداری انصاف سے کام لیا بتائیے ارے ایک گجرات نہیں ایک موزی نہیں پورا ہندوستان گجراتوں سے بھر جائے کل بھی اللہ ہمارا نگہبان تھا آج بھی اللہ ہمارا نگہبان ہے کانگریس ہماری نگہبان نہیں بھاجپا ہماری محافظ نہیں ہم نے جو کلمہ پڑھا ہم نے پنجے کا کلمہ نہیں پڑھا ہم نے کمل کے پھول کا کلمہ نہیں پڑھا ہم جب پیدا ہوئے وندے ماترم ہمارے کانوں کے اندر بول کرنے ڈالا گیا ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں کے اندر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا ترانہ نہیں ڈالا گیا ہم جب پیدا ہوئے یہ سبق نہیں دیا گیا کہ فلاں ملک سوپر پاور ہے وہ سائنس رکھتا ہے وہ ٹیکنالوجی رکھتا ہے بچہ شرابی کے گھر پیدا ہو فاجر کے گھر پیدا ہو عالم کے گھر پیدا ہو جاہل کے گھر پیدا ہو بڑوں کے گھر پیدا ہو غریبوں کے گھر پیدا ہو حاکم و محکوم کے گھر پیدا ہو پیدا ہونے کے بعد جو بول ڈالے جاتے ہیں وہ بول کا ترجمہ موزی کو بتا دو ڈرانے والوں کو بتا دو اللہ اکبر اللہ بڑا ہے حرامی تو بڑا نہیں ہے تو بڑا نہیں تجھے کل بھی ہم نے بڑا نہیں مانا تھا آج بھی بڑا تو ایک بال بینگا نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا اللہ تبارک تعالی ہمارے پیدائش کے وقت ہمارے پاس کانوں کے اندر خدا کی کبریائی کے بول ڈالے گئے اور یہ تعلیم دی گئی کتنا بڑا ظالم کیوں نہ کیا مکہ مکرمہ کے اندر وہ وقت نہیں دیکھا مسلمانوں نے طائف کی سرزمین کے اندر امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کونین ساقی کوثر شافع محشر امام الاولین امام الاخرین سید الاولین سید الاخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا تھا شیب ابی طالب کے اندر کیا معاملہ کیا جا رہا تھا اور آپ حرم مکی کے اندر جب عبادت کے لیے داخل ہوئے یہ عقبہ بن ابی معیط ابو جہل اینڈ پارٹی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقبہ بن ابی معیط کو بھیج کر چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کیا قصور تھا کیا جرم تھا کیا غلطی تھی گلے کے اندر چادر ڈال کر کھینچا گیا دبایا گیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نامی اسم مبارک اللہ کے نام کے ساتھ کلمہ طیبہ کے اندر جڑا ہوا ہے آپ کی آنکھیں باہر آنے لگی زبان خوش ہو کر باہر آنے لگی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس منظر کو دیکھا چیخ پڑی رو پڑی اور کہنے لگی اے ظالمو میرے باپ نے تمہارا کیا بگاڑا تھا میرے باپ نے تمہارا کون سا مال لوٹا تھا ننی منی چھوٹی بچی تھی ابو جہل کیا تھپڑ نہیں مارا تھا بیٹی تڑپتی نہیں رہ گئی تھی چیختی چلاتی حرم پاک سے باہر نکلی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگاہ پڑی اور آپ نے ان کو دیکھا کہا ابو بکر جل آؤ دیکھو میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت صدیق اکبر کی ایک شان تھی ایک اوقات تھی ایک وزن تھا ایک طاقت تھی ایک قوت تھی ایک روح تھا آپ آئے اور آپ نے رومال کو نکالا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہا اتقتلون الرجل اتم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے یہ جرم ہے کہنا کیا حالت مسلمانوں پر نہیں آئی تھی کیا اس حالت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ وقت نہیں لایا کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ مکرمہ سے خانہ کعبہ کے اندر سے ایک ایک بت کو نکالتے تھے اور توڑتے جاتے تھے یہاں صاف تھا یہاں نائلہ تھا یا فلاں قبیلے کا بت تھا 360 بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ وہ شیبی خاندان کا فرد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر اندر آنے اور داخل ہونے نہیں دیتا تھا اور آج وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر چاپیاں رکھ رہا ہے آج وہ بھی تھا جو آپ کے راستے کے اندر کیچڑ ڈالنے والا کانٹے ڈالنے والا آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈالنے والا طائف کی سرزمین کے اندر پیٹنے والا شیب ابی طالب کے اندر محصور کرنے والا صحابہ کو لیکن کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکرمہ سے ہجرت کی آپ نے اور اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غار ثور کے اندر جب سراقہ کا لشکر آیا صدیق اکبر گھبرانے لگے تو کہا گیا کہ آپ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ایسے ایسے حالات مسلمانوں پر گزر گئے اور مسلمان غالب ہو کر اور مسلمان فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے اور جب داخل ہوئے وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو جبکہ حرم پاک کے اندر اذان دینے کا جو معمول تھا ایک میزنہ تھا ایک اونچا منارہ تھا اس پر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی لیکن آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال کعبے کے چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اذان دینے سے پہلے اہل مکہ کو خطاب کیا ابو جہل اگر تو جواب دے سکتا ہے تو جواب دے ابو لہب اگر تو جواب دے سکتا ہے تو جواب دے اے عتبہ اے شیبہ اے فلاں کل میں اللہ کا نام لیتا تھا اس جرم کے اندر مجھے کھینچا جاتا تھا میرے سینے پر چٹان رکھی جاتی تھی میں احد احد کہتا تمہیں رحم نہیں آتا اگر تمہیں ماؤں نے دودھ پلایا ہے کوئی بلال کو اذان سے روک کر تو دیکھے کون سے وقت مسلمانوں پر نہیں آئے مدینہ طیبہ میں کون سی آندھی اسلام اور مسلمانوں نے نہیں دیکھی ہم کو کس بات کا ڈر ہے مسلمانوں ایک مرتبہ ایک غزوے میں ابو جہل نے نعرہ لگایا وہ شعر و شاعری پڑھ کر اپنے فوجیوں کے حوصلے کو بلند کرتے تھے اور سامنے والے کو ڈاؤن کرتے تھے ان کے حوصلوں کو کم کیا کرتے تھے ابو جہل نے کہا اے مسلمانوں زخمی گھوڑوں کے ساتھ آئے ہو زخمی اونٹوں کے ساتھ آئے ہو ٹوٹی تلواروں کے ساتھ آئے ہو ارے ہم دیکھو ہمارے پاس اونٹ کتنے ہیں ارے دیکھو ہمارے پاس گھوڑے کتنے ہیں ارے دیکھو ہمارے پاس تیر و تلوار کتنے ہیں اور اس کے بعد اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم ارے وہ عزا ہر چیز کا انہوں نے ایک بت بنا رکھا تھا سفر کا الگ بت ہوتا حضر کا الگ بت ہوتا کاروبار کا بت الگ ہوتا بارش دینے والا بت الگ ہوتا ہر ایک بت الگ بنائے رکھے تھے تو چنانچہ عزا وہ بت تھا خاص طور سے اسپیشلٹیز تھا وہ جنگوں کے اندر جیت دلانے کے لیے ابو جہل نے نعرہ لگایا اور جس سے میدان کے اندر فضاؤں کے اندر یہ گونج بلند ہونے لگی آواز بلند ہونے لگی لنا عزا ولا عزا لکم اے مسلمانوں ٹوٹی تلواریں تمہیں مبارک ٹوٹے تیر تمہیں مبارک زخمی گھوڑے تمہیں مبارک اور زخمی اونٹ تمہیں مبارک ہمارے پاس تو سب کچھ طاقتور پاورفل اور سپر طاقت والے ہم ہیں اور عزا جیسا الیعوذ باللہ خدا ہمارے پاس ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے عمر اس خبیث کا آپ جواب دو حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جواب کے اندر اور پھر وہ جواب ایسا ہوا کہ ابو جہل عین پارٹی کا پیشاب قطع ہو گیا ان کے پیجاموں کے اندر کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم ارے کمینے یہ عزا تو وہ بت ہے کہ اس پر مکھی بیٹھ جاتی ہے یہ بت نہیں مٹا سکتا یہ عزا تو وہ بت ہے اگر کوئی پیشاب کرے یہ روک نہیں سکتا یہ نہ نفع کا مالک ہے یہ نقصان کا مالک ہے اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا نگہبان ہے اللہ ہمارا محافظ ہے اور اللہ تمہارا محافظ نہیں ہے اس کہنے پر ان کے حوصلے پست ہو گئے مسلمانوں آج مسلمان کشمکش کا شکار ہے لوک سبھا کا الیکشن ہونے جا رہا ہے خدا جانے کون آئے گی پارٹی کون آدمی آئے گا اور ہندوستان کے اندر کیا ہو جائے گا ہمارے مدرسے رہیں گے نہیں رہیں گے ہماری مساجد میں اذان ہوگی نہیں ہوگی، قال اللہ قال رسول کا درس ہوگا نہیں ہوگا، خانقاہوں کا نظام ہوگا نہیں ہوگا. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں کی فرقہ پرست طاقتیں اور یہاں کی فرقہ پرست تنظیمیں، ملک اسپین کا انہوں نے انسپیکشن کیا، معائنہ کیا. اسپین اور ہندوستان کے اندر ایک چیز ملتی جلتی ہے، ہندوستان کے اندر بھی مسلم حکمرانوں نے تقریباً 950 برس تک، 1000 برس تک حکمرانی کی، اور اسپین وہ ملک ہے کہ وہاں بھی مسلمانوں نے 950 سے 1000 برس تک حکمرانی کی. ایک وقت وہ تھا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مسجد قرطبہ کی تاریخ کو لکھا کرتے تھے، ایک وقت وہ تھا کہ اسپین دنیا کے اسلامی ممالک کے اندر چمکتا دمکتا ستارہ تھا، علم کا گہوارہ تھا، متقیوں اولیاء کا وہاں مرکز تھا، سب کچھ تھا. لیکن آج اسپین وہ ملک ہے کہ وہاں جوتے پہن کر، چپل پہن کر عورتیں نیم برہنا حالت کے اندر معائنہ کرنے کے لیے مسجد قرطبہ کو جایا کرتی ہیں. تو یہاں کے وہ فرقہ پرست جو مسلمانوں کے وجود کو برداشت نہیں کرتے، مدارس کے وجود کو برداشت نہیں کرتے، علماء کے وجود کو برداشت نہیں کرتے، اللہ کی وحدانیت کے نعروں کو برداشت نہیں کرتے، انہوں نے خواب دیکھ رکھا ہے کہ ہم اس ملک کو اسپین کی طرح مسلمانوں کو کھاڑ کر رکھ دیں گے، اور ان کو کہیں گے کہ اگر تمہیں جینا ہے تو بھی نکالنا پڑے گا، امامہ نکالنا پڑے گا، اور بٹ اور کلنگ لگانا پڑے گا، دھوتی پہننی پڑے گی، اور زنار ڈالنا پڑے گا، قبرستانوں میں جگہ نہیں ملے گی، انتیم سنسکار کرنا پڑے گا. وہ جو سول کوڈ لانا چاہتے تھے اور ان کے جو منصوبے تھے کہ پرسنل لا پر حملہ کرنا، دار القضاء پر حملہ کرنا، دار الشریعہ پر حملہ کرنا، دار الافتاء پر حملہ کرنا، قرآن سے 33 آیتوں کو نکالنا، اب کلام پاک کے اندر کون سی آیت رکھنا ہے، کون سی آیت نکالنا ہے، اب یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں سے پوچھا جائے گا، کتا کھانے والوں سے اور سور کھانے والوں سے پوچھا جائے گا، شرابیوں سے پوچھا جائے گا کہ یہود و نصارہ کی مذمت کی آیتیں قرآن میں باقی رکھنا چاہیے یا نکالنا چاہیے، کتاب المغازی بخاری شریف کے اندر رکھنا چاہیے یا نکالنا چاہیے. بہرحال مسلمانوں، اپنے حوصلوں کو بلند کرو، اپنے آپ کے اندر ہمت پیدا کرو. اگر فرقہ پرست تنظیمیں اس پہ ملک کا معائنہ کیا ہے اور اس ملک کو اسپین بنانا چاہتے ہیں، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب دینی اجتماع ہوتا ہے، آسمان سے فرشتے اس اجتماع پر آ کر اپنے پر پھیلا لیتے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہیں، سکینت نازل کرتے ہیں. حدیث کا چشمہ لگا کر ان فرشتوں کو دیکھو، ان فرشتوں کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں، اور چیلنج کے طور پر میں کہتا ہوں کہ تم پوری دنیا کی فرقہ پرست، اسلام مخالف، قرآن مخالف، حدیث مخالف، مسجد مدرسہ مخالف، داڑھی اور پگڑی اور خانخواہ مخالف، تنظیموں کو بلا لو، جماعتوں کو بلا لو، ارے مسلمانوں کو دھیڑنا، مسلمانوں کو نکالنا، کسی مسجد سے اذان ختم کرنا، دارالعلوم سے قال اللہ قال رسول کی صدا ختم کرنا، اور خانخواہوں سے اللہ اللہ کے نعروں کو ختم کرنا، نورانی قیدی کی تختیوں کو ختم کرنا، یہ تو دور کی بات ہے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، ایک مسلمان کے پالتو بکری کے بچے کو بھی وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ اس ملک کے اندر، اسپین کے اندر بہت فرق ہے. اس ملک کے اندر دارالعلوم دیوبند ہے، اسپین کے اندر دارالعلوم دیوبند نہیں تھا. اس ملک کے اندر انار کا درخت ہے، اسپین کے اندر انار کا درخت نہیں تھا. اس ملک کے اندر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ریشمی رومال کی تحریک زندہ تھی، ہے اور رہے گی. اسپین کو شیخ الہند نصیب نہیں ہوا تھا، اسپین کو الیاس نصیب نہیں ہوا تھا، امداد اللہ مہاجر مکی نصیب نہیں ہوا تھا، اشرف علی تھانوی نصیب نہیں ہوا تھا، ٹیپو سلطان شہید نصیب نہیں ہوا تھا، محمد بن قاسم نصیب نہیں ہوا تھا، محمود غزنوی نصیب نہیں ہوا تھا، اور مجاہدین اور غازیان کرام جو اس ملک کے لیے اپنے جان جان اپری کے حوالے کر دیے, وہ نصیب نہیں ہوا تھا. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. جب تک یہ مدارس رہیں گے, یہ علماء رہیں گے, یہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں لگتی رہیں گی, مسلمانوں پس ہمت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی, کہا کہ آج کے لوگ کہا کرتے ہیں پیٹرول کا دام بڑھ گیا, تیل کا دام بڑھ گیا, چاول کا دام بڑھ گیا, گیہوں کا دام بڑھ گیا, غلے اور اناج کا دام بڑھ گیا, کفن کا دام بڑھ گیا, خبر کے دام بڑھ گیا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ارے لوگو, اگر گیہوں کا دانہ سونے سے قیمتی ہو جائے تب بھی اللہ کے تعالیٰ پر توکل اور اللہ پر ایمان میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ماؤں کے پیٹ کے اندر ہماری روزی کو لکھ چکا ہے, ہماری زندگی کو لکھ چکا ہے, ہماری موت کو لکھ چکا ہے, ہماری عزت کو لکھ چکا ہے, ہماری ذلت کو لکھ چکا ہے. اگر اناج اور غلہ قیمتی ہو جائے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی ذمہ داری ماں باپ پر ڈالتے ہیں, خاوند پر ڈالتے ہیں, یہ نہیں کہا. ایک ایک دانہ سونے سے زیادہ قیمتی ہو جائے. مسلمانوں, اللہ تعالیٰ ہے, وما من دابت ان فی الارض الا علی اللہ رزقها, وہ گلی کے کتوں کو اناج دے سکتا ہے, وہ گلی کے سور کو پال سکتا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتوں کو نہیں پال سکتا. کس طرف جا رہے ہیں آپ, کس طرف بھاگ رہے ہیں آپ, کیا نظریات ہیں آپ کے, کیا سوچ ہے آپ کی؟ مسلمانوں, اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں, سدھر جاؤ. حالات بڑے نازک ترین اور امتحان کے آنے والے ہیں ملک کے اندر. ہمیں نہ کوئی پارٹی سیکیورٹی دے سکتی ہے, حفاظت دے سکتی ہے, نہ دی ہے آج تک. اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت ہمارے لیے کافی ہے. لیکن یہ اللہ کی مدد کس پر آئے گی؟ داڑھی مڈوں پر؟ یہ اللہ کی مدد ماں باپ کے نافرمانوں پر؟ یہ اللہ کی مدد بے نمازیوں پر؟ یہ اللہ کی مدد علماء کے دشمنوں پر؟ یہ اللہ کی مدد مدارس عربیہ کے دشمنوں پر؟ یہ اللہ کی مدد ان نوجوانوں پر جو علماء کو حقارت کی نگاہ سے, داڑھی والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کس پر اللہ کی مدد آئے گی بتائیے. ہر چیز کا ایک پیالہ ہوتا ہے نا, بیت الخلاء کا لوٹا الگ ہوتا ہے, دودھ گرم کرنے کا پیالہ برتن الگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کا پیالہ کیا ہے؟ ڈر ہو رہا ہے کیا باہر آواز جانے کی وجہ سے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کیوں آواز کم کیا تو؟ رمضان مبارک سے مسلسل پروگرام کی وجہ سے طبیعت تھک جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت. بھائی اگر اس قسم کی کوئی بات ہو کہ ڈر ہو, مولانا آپ کہو گے چلے جاؤ گے, پولیس آئے گی ہمیں پکڑے گی, انٹیلیجنس آئے, کیا کیا برا کیا ہے ہم نے؟ وہ آہ بھی کرتے ہیں تو ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوتا ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چل, ہم آہ کرنے کا بھی حق نہیں, ہم کو اس کا بھی حق نہیں کہ ہماری مسجدیں اجڑ گئی, ہماری عزتیں لوٹ گئی, ہمارے نوجوانوں کو گرفتار. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم جا کر مندر کو گرا دو, تم جا کر ہندوؤں کو قتل کر دو, ان کی آبادی کو تحت. یہ کہاں کی تعلیم ہے؟ یہ کسی مولوی نے تعلیم دی؟ کسی مدرسے کے اندر تعلیم دی جاتی ہے؟ ارے جب مظلوم ہیں ہم, دہشت زدہ ہیں ہم, ظلم تشدد کی چکی میں پس رہے ہیں, اب تو چھوڑیے جب 950 سال تک اس ملک کی حکمرانی اور اس ملک کی باغڈور مسلمانوں کی ہاتھ میں تھی, کوئی مائی کلال جو باپ کے نطفے سے سچا پیدا ہوا ہو یہ بتا دے 950 برس کے اندر کسی مندر کو گرانا, کسی گردوارے کو گرانا, کسی چرچ کو گرانا, توہین کرنا, یہ دور کی بات, ایک اینٹ اس کی جگہ سے کوئی ہٹا ہی تو بتا دے کیا بگاڑا. 950 برس کے اندر یہ میرٹھ بھی تھا, یہ ملیانا بھی تھا, یہ مراد آباد بھی تھا, یہ جمشید پور بھی تھا, یہ گجرات بھی تھا, یہ شاملی بھی تھا, اور یہ مظفر نگر بھی تھا, کوئی مائکل آل بتا دے اے کتا سور کھانے والے اگر تیری عقل تجھے ساتھ دیتی ہو 950 برس کے اندر اس ملک کے اندر ایک فرقہ وارانہ فساد ہوا ہو اس ملک کے اندر بھائی چارگی کا سبق ہم نے دیا مرد کے مرنے کے بعد عورت کو اس کی چتا کے ساتھ لٹا کر جلا دیا جاتا تھا اور اس کو ستی کہتے تھے ان کے مذہب کے اندر ہم نے کہا کہ نہیں بیوہ کو جینے کا حق ہے ادھیکار ہے ہم نے کہا کہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے وہ جانوروں سے بدتر نہیں ہے یہاں فرقوں میں ذاتوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے ایک فرقے والے دوسرے فرقے والے کو اپنی عبادت خواہ کے اندر کانے میں آنے نہیں دیتے اگر آ جاتا سیس پگلا کر ان کے کانوں کے اندر ڈالا جاتا کہ تم نے ہمت کیسے کی ہمارے مندر میں آنے کی ہمارے معبد خانے کے اندر آنے کی ہمارے شلوک سننے کی ہمارے مذہبی کتاب کے بول سننے کی اس کو مارا جاتا اس کو پیٹا جاتا اور اس کے کان کے اندر سیس پگلا کر ڈالا جاتا ہم نے کہا کلکم سبا وکلکم بنی آدم وآدم من تراب ہم نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا یہ پٹھان یہ خان یہ سید یہ انصاری یہ رشیدی اور یہ فاروقی یہ صدیقی یہ فلاں یہ برہمن یہ شودر لتعرفوا اس میں کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم حبشہ سے آنے والا کالا کلوٹا غریب غلام اگر اس میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو حدیث کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آ کر فرماتے ہیں اے بلال جب میں جنت کے اندر جا رہا تھا اور میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کر کوئی آدمی سامنے جا رہا تھا اور اس کے کھڑاوے کی آواز پیروں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی میں نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھی آنکھوں کو اٹھا کر جو دیکھا میں دیکھا میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کر جنت میں مجھ سے آگے تم جا رہے تھے معراج سے لوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا اے بلال بتاؤ تم کون سا خاص عمل کیا کرتے ہو یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اخوت کا سبق ہم نے دیا مساوات کا سبق ہم نے دیا بھائی چارگی کا سبق ہم نے دیا تہذیب کا سبق ہم نے دیا تمدن کا سبق ہم نے دیا کیا بگاڑا ہم نے بتائیے ہم نے نقلی نوٹ کون بناتا ہے شراب کی بٹیاں کون چلاتا ہے عدالت کے اندر جھوٹی گواہیاں کون دیتا ہے پارلیمنٹ کے اندر ووٹ کے بدلے نوٹ نوٹ کے بدلے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اخباری تراشے میں آپ کے سامنے بیان کر وقت گزاری سے کام لے رہا ہوں مجھے بھی آتا ہے قرآن کی فضیلت بیان کرنا مجھے بھی آتا ہے حافظ قرآن کی فضیلت بیان کرنا مجھے بھی آتا ہے یہ کہنا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا مجھے بھی چندے کی فضیلت بیان کرنی آتی ہے مدرسے کی فضیلت بیان کرنے آتی ہے لیکن اس وقت امت جس ڈگر پر چل رہی ہے اسے حوصلے کی ضرورت ہے اسے ہمت کی ضرورت ہے اور اسے ایک سہارے کی ضرورت ہے مسلمانوں ہمت کے ساتھ جیو عزت کے ساتھ جیو سر بلندی کے ساتھ جیو اور دن کے اجالے میں لوگوں کے سامنے ببانگ دوہل کہو کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں ہم وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہیں کہ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے ہم سر پر جو امامہ باندھ کر چلتے ہیں کمیلے یہ امامہ کم ہے اور کفل زیادہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان کو کب اللہ قبول کر لے ہمارا سودا ہماری پیدائش کے ساتھ ہو چکا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ ہمارے جانوں کا مال کا ہماری زندگی کا سودا کر چکا ہے اور بدلے میں جنت دے چکا ہے ہمیں موت سے نہ ڈراؤ ہمیں AK-47 سے نہ ڈراؤ ہمیں ڈرون طیاروں سے نہ ڈراؤ ہمیں فلاں گجرات سے نہ ڈراؤ فلاں موزی سے نہ ڈراؤ ہم ڈرنے والے نہیں تمہارے باپ ابو جہل سے ڈرے نہیں، تمہارے باپ نظر بن حارث سے ڈرے نہیں، عتبہ سے ڈرے نہیں، شیبہ سے ڈرے نہیں، عبید بن سلول سے ڈرے نہیں، ابن سبا سے ڈرے نہیں، شیطان سے ڈرے نہیں، ان کا پیشاب پن پینے والوں سے ڈریں گے ہم. کسی اور کو ڈراؤ، کسی اور کو ڈراؤ، ہم ڈرنے والی قوم نہیں. کلمہ پڑھنے والی، قرآن کو سینے سے لگانے والی، جس کے پاس قرآن ہو اسے کیا ڈر ہے؟ جس کے پاس بخاری ہو اسے کیا ڈر ہے؟ مسلمانوں، موت دو مرتبہ نہیں آتی، نہ وقت سے پہلے آتی ہے نہ وقت کے بعد آتی ہے، اور موت اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی لینا چاہے لے بھی نہیں سکتا، اور موت آئے ماں سامنے کھڑی ہوئی ہوگی، بچانا چاہے بچا نہیں سکتی، باپ بچانا چاہے، استاد بچانا چاہے، پیر و مرشد بچانا چاہے، بچا نہیں سکتا. موت کا وقت متعین ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. عزت کی زندگی گزارو، سر بلندی کی زندگی گزارو. نمرود نے سیدنا ابراہیم علی نبینا، اس امت کو ملت ابراہیم کیوں کہتے ہیں؟ ختنہ کی رسم کہاں سے آئی؟ حضرت عیسیٰ سے آئی، حضرت موسیٰ سے آئی، حضرت لوط سے آئی، حضرت یعقوب سے آئی، حضرت اسحاق سے آئی، یا حضرت ابراہیم سے آئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. قربانی کہاں سے آئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. زمزم کہاں سے آیا؟ آپ کے گھرانے سے آیا. صفا مروا کا دوڑنا کہاں سے آیا؟ آپ کے گھرانے سے آیا. طواف کہاں سے آیا؟ آپ کے گھرانے سے آیا. خانہ کعبہ کہاں سے آیا؟ نشت ثانیہ آپ کے گھرانے سے آئی. ہم ملت ابراہیم ہیں. نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک مینارہ تیار کیا، اور دنیا میں سب سے پہلے بلند مینارہ اسی ظالم نے بنایا تھا، اور اس کے اندر ایک توپ بنائی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس توپ کے اندر داخل کیا، اور روایت میں آتا ہے اس ظالم نے جسم کے کپڑے نکال کر برہنہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس توپ کے اندر رکھا. اسی لیے علماء نے کہا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ مادرزاد برہنہ، قبروں سے کپڑوں کے ساتھ کفن کے ساتھ کوئی نہیں اٹھے گا، سب لنگے اٹھیں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس پہنائے گا، عزت کے کپڑے پہنائے گا، اس لیے کہ دنیا میں دین کے خاطر وقت کے نمرود کے سامنے اللہ کے لیے انہوں نے اپنے کپڑوں کو اتارا تھا. اگر کوئی آج جیل جائے گا، آج کوئی ان کے ظلم اور تشدد کی چکی کے اندر پسے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ایسا ہی مقام جنت میں اس کا بلند کرے گا. کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں. جب اس نے منجنیق کو چلایا، ابراہیم علیہ السلام دھیرے دھیرے دھیرے آگ کے اندر جانے لگے. ہواؤں پر جو فرشتہ مقرر تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، ہم ہوا ایسے چلائیں کہ آگ تتر بتر ہو جائے اور آپ صحیح سالم نکل جائیں. پانی پر مقرر فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم اس پر پانی ڈال دیں اور یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے. بادل پر مقرر فرشتے نے کہا، ہم بادل برسائیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اس چیلنج کو قبول کیا، اس امتحان کے پرچے کو میں نے اپنے ہاتھ میں لیا. اے بادل کے فرشتے، اے ہواؤں کے فرشتے، اے پانی کے فرشتے، اے فلا فرشتے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں. اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ مجھے جب اس منظر کو دیکھے گا بچا لے گا، اس لیے کہ اس کے خاطر میں امتحان دے رہا ہوں. تو چنانچہ آپ نے سنا ہوگا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو آگ گلے گلزار بن گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے ندا لگائی، اے ابراہیم، اگر آپ فرشتوں کی مدد لے لیتے اور بادل پر مقرر فرشتے کی مدد لے لیتے، فلاں کی مدد لے لیتے، تو پھر یہ آگ آپ پر اثر کر جاتی ہے. تو ہم وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں کہ ہماری نگاہ مخلوق کی طرف نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہے. ہمیں کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں, کسی کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں. جیسے اللہ نمرود کی دہکائی ہوئی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا, نمرود کی ذریت اس ملک کے اندر آگ لگا دے, ہمیں ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. جیسے ابراہیم اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے والے تھے اللہ نے بچا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں کے اندر داخل کیا, کنویں کے نیچے جا رہے تھے, ایک فرشتہ آیا, اے یوسف علیہ السلام اگر آپ کہیں ہم پر بچھا کر آپ کو اٹھا لے. دوسرے نے کہا ہم آپ کے لیے نرم گدے کا انتظام کر دیں, فلاں کر دیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی جواب دیا, یہ امتحان میں نے, اس چیلنج کو میں نے اللہ کے لیے قبول کیا ہے, اللہ میرا محافظ ہے. یہ پیغمبروں کی سنت ہے لوگوں, ہماری نگاہ کسی پارٹی کی طرف, کسی لیڈر کی طرف اور کسی بڑے کی طرف نہیں, بلکہ ان کو اور ہم کو جس اللہ نے پیدا کیا ناپاک قطروں سے ان کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے. وہی اللہ کل بھی محافظ تھا, وہی اللہ آج بھی محافظ ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا, ہم نے کسی کا کچھ برا نہیں کیا. ارے بتاؤ رامائن کو آج تک ہم نے آگ لگائی, مہابھارت کو آگ لگائی, ہم نے ان کی جو آسمانی کتابیں وید ہیں ان کو آگ لگایا, ہم نے کسی مندر کو گرایا, ہم نے کسی پنڈت کی توہین کی. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کٹر مذہبی حکمران تھے, ایک تو اکبر جیسا بادشاہ تھا, عیاش تھا, اور ایک عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھے, ایک شاہ جہاں تھے, ایک ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تھے, پکے کٹر مذہبی مسلمان. میسور کی جب جامع مسجد بنی اور مغرب کی نماز کے وقت اس کا افتتاح ہونا تھا, حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس مسجد میں پہلی نماز وہ پڑھائے گا, امامت پہلی وہ کرے گا جو صاحب ترتیب ہو, بالغ ہونے سے لے کر اب تک اس کی ایک نماز آگے پیچھے نہ ہوئی ہو. بڑے بڑے شیوخ تھے, بڑے بڑے مشائخ تھے, بڑے بڑے پگڑیاں والے تھے, کسی کی ہمت نہیں ہوئی. جب مغرب کی وقت نماز کا وقت چلا جا رہا تھا, حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے صاحب ترتیب بنایا. آج حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تصویر کو جو پیش کیا جاتا ہے, داڑھی منڈی حالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے, اللہ انگریز کا بھی برا کرے, انگریزیت کا بھی برا کرے, اللہ تباہ کرے, اللہ غارت کرے. اس ظالموں نے اس مجاہد کی, اس شہید کی, اس اللہ والے کی تصویر کو بغیر داڑھی کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا. شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ, میں اسی سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں, سرزمین ٹیپو سے, ہمارے علاقے میں پروگرام کے لیے آئے اور جو بھی اکابرین ہمارے یہاں پروگرام کے لیے آتے ہیں, حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار مقدس جاتے ہیں, مزار مبارک جاتے ہیں, حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے مکتوبات کے اندر لکھا ہوا ہے, اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ آپ وہاں گئے اور کچھ دیر کے لیے آپ نے اپنے سر کو جھکایا اور پھر اس کے بعد بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ انگریز کو تباہ کرے. میں نے حضرت ٹیپو سلطان شہید کے چہرے پر نور نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک داڑھی کے بال کو چمکتا ہوا دیکھا ہے, اور یہ بات قرین قیاس ہے. آج کے اس گئے گزرے زمانے کے اندر اگر کوئی داڑھی منڈا محراب کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے, جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, آج کے زمانے میں اس کو برداشت نہیں کیا جاتا, تو حضرت کے زمانے کے اندر اگر آپ کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی اور امامت کے لیے مصلی سنبھالتے, محراب سنبھالتے, ممبر سنبھالتے, تو کیا لوگ برداشت کر لیتے؟ آپ کے چہرے پر داڑھی تھی, پکے مذہبی مسلمان تھے, نمازی تھے, اللہ والے تھے, اولیاء کرام میں ان کا شمار تھا. لیکن آج بھی آئیے کرناٹک کی سرزمین کے اندر کتنے مندر ایسے ہیں اور کتنے پنڈت ہیں کہ جن کو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنے دور حکومت کے اندر بیت المال سے ان کو زمین بھی دی ہے اور بیت المال سے ان کو وظیفہ بھی دیا کرتے تھے اور وہ وظیفہ آج تک بھی جاری ہے. ہم نے کیا برا کیا؟ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی, پکے مذہبی تھے, کیا نہیں کر سکتے تھے؟ 950 برس کے اندر ایک ایک مندر کے وجود کو ختم کر دیتے. بلکہ ہمارے مکاتب کے اندر جن ننھے مننے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, ابتدائی تعلیم کے اندر جو تعلیم الاسلام کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَاد, ہر قوم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ایک حادی کو بھیجتے ہیں. کہا گوتم بدھ ہو سکتا ہے کہ اپنے زمانے کے حادی ہوں, رام اپنے زمانے کے حادی ہوں, لکشمن اپنے زمانے کے حادی ہوں. ہم نے سمان دیا, ہم نے عزت دی. حادی عزت کا نام ہے, حادی بڑا عزت والا لقب ہے. اور بدلے میں ہمیں کیا کہا؟ دہشت گرد. بدلے میں کیا کیا؟ کلام پاک کے اوراق پر گولیاں چلائی گئی. بدلے میں کیا کیا؟ کلام پاک کے اوراق کے اندر خنزیر کا گوشت رکھ کر مدارس کے دروازوں پر رکھ دیا گیا, مساجد کے دروازوں کے پاس رکھ دیا گیا. کیا نہیں کر رہے ہیں؟ اور مسلمان بدلے کے اندر کیا ان کی مذہبی کتابوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا ہے؟ کیا ان کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کا کارٹون نہیں بنا سکتا, ان کی فلم نہیں بنا سکتا؟ لیکن اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں کہ ہم بزدل ہیں, ہم ہجڑے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ تم معبودان باطلا کی پرستش کرنے والوں کے سامنے ان کی توہین آمیز کلمات مت کہو. ہم کلام پاک پر عمل کرتے ہوئے, شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے, قرآن پر عمل کرتے ہوئے, حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم سمان دے رہے ہیں, ہم عزت دے رہے ہیں, اور بدلے میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ مسلمانوں, جو دوسروں کے لیے گڑا کھودتا ہے خود اس گڑے کے اندر گرتا ہے. یہ مسلمہ قاعدہ ہے. یہ کلام پاک کی کسی آیت کا ترجمہ اور کسی بخاری کی روایت کا ترجمہ یہ نہیں ہے. اس کو ہندو بھی مانتا ہے, مسلمان بھی مانتا ہے, سکھ بھی مانتا ہے, کرسچن بھی مانتا ہے, بدھ مذہب والا بھی مانتا ہے. یہ اس ملک کے اگلے حالات کے اندر اگر کوئی گڑا کھودتا ہے اس لیے کہ دوسرے اس گڑے کے اندر گرے. اللہ کا دستور اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ باوڑی کھودنے والا, کنواں کھودنے والا, کھڈا کھودنے والا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ گرنے والوں سے پہلے خود گر جائے گا اور تباہ برباد ہو جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے, عزت کے ساتھ دیو, سر بلندی کے ساتھ دیو, اور احساس کمتری چھوڑو. موت ایک مرتبہ آنی کی, وقت سے پہلے بھی نہیں اور وقت کے بعد بھی نہیں, اور وقت مقررہ کی موت بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی, اللہ تعالیٰ اپنے قبضہ قدرت کے اندر رکھا ہے. مسلمانوں, اللہ کے لیے احساس کمتری کو چھوڑو, عزت کے ساتھ جیو, اس لیے کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے. قرآن کے رہتے ہوئے بے عزتی کے کیا معنی, حدیث کے رہتے ہوئے بے عزتی کے کیا معنی, کعبے کے رہتے ہوئے بے عزتی کے کیا معنی, گنبد خضرا کے رہتے ہوئے بے عزتی کے کیا معنی, مکہ مکرمہ کے رہتے ہوئے, عرفات کے رہتے, یہ سب کس کا ہے بتائیے؟ میں اگر چاہوں, کتا پالنا حرام ہے, لیکن اگر ایک کتے کو پالوں میں اور کل مجھے برطانیہ کے اسمبلی ہاؤس جانا ہے اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس جانا ہے اور میں وہاں کے ذمہ داروں سے کہوں کہ میں آؤں گا تو میرا سیکورٹی گارڈ کتا بھی ساتھ آئے گا, وہ کہیں گے ٹھیک ہے, سیکورٹی مرحلے سے گزارا جائے گا, چیک اپ کیا جائے گا اور پھر آپ بھی آئیے اور آپ کے کتے کو بھی لائیے. ہم جہاں چاہے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جا سکتے ہیں, وائٹ ہاؤس جا سکتے ہیں, برطانیہ جا سکتے ہیں, یورپ جا سکتے ہیں, امریکہ جا سکتے ہیں, واشنگٹن جا سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے حج بیت اللہ کیا ہے اور جن لوگوں کو عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ موت سے پہلے ایک مرتبہ اپنے گھر کا دیدار ہمیں ضرور نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالی موت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار کا دیدار ایک مرتبہ ضرور نصیب فرمائے. بڑا بدقسمت ہے آدمی بلڈنگوں پر بلڈنگ تعمیر کرتا رہے, مکانوں پر مکان تعمیر کرتا رہے, زمینوں پر زمین اور جائیداد پر جائیداد بناتا رہے, اللہ کا گھر دیکھے بغیر مر جائے, نبی کا روزہ دیکھے بغیر مر جائے. کائنات کے اندر دنیا کے اندر اس سے کوئی بدترین انسان نہیں. کوئی آدمی اگر گیا ہو اس سے پوچھئے گا, جدہ سے جب جاتا ہے تو ایک ریحل نما گیٹ آتا ہے, یہ حدود حرم کی ابتدا ہے, وہاں لکھا ہوا ہے نان مسلم ناٹ الاؤڈ, جو غیر مسلم ہے وہ اندر آ نہیں سکتا. بش کا باپ سو جنم لے لے, ٹونی بلیر کا باپ سو جنم لے لے, ملکہ وکٹوریا کی اماں سو جنم لے لے, وہاں داخل نہیں ہو سکتی اور وہ وہاں داخل نہیں ہو سکتا. اگر دھوکے سے آ جائیں گے سر قلم کر دیا جائے گا. اللہ یہ بتا رہا ہے مسلمانوں, یہ میرا گھر تمہاری امانت ہے, یہ صفا تمہاری امانت ہے, یہ مروہ تمہاری امانت ہے, یہ حجر اسود تمہاری امانت ہے, یہ حطیم تمہاری امانت ہے, یہ رکن یمانی تمہاری امانت ہے, یہ رکن شامی تمہاری امانت ہے, یہ صفا تمہارا ہے, یہ مروہ تمہارا ہے, یہ مطاف تمہارا ہے, یہ حرم تمہارا ہے, یہ منا, یہ مزدلفہ, یہ عرفات تمہارا ہے, اور یہ مکہ مکرمہ کی سرزمین تمہاری ہے, یہ غار ثور تمہارا ہے, یہ غار حرا تمہارا ہے, یہ احد کا پہاڑ تمہارا ہے, یہ گنبد خضرا تمہارا ہے, یہ جنت المعلا تمہارا ہے, یہ جنت البقیع تمہارا ہے, یہ جبرائیل امین کے کلام پاک کے لانے لے جانے کی ضمیر تمہاری ہے, پھر گھبراتے ہو تم. کان مروڑ کر ان کو واپس کر دیا جاتا ہے. یہاں ایگزٹ ایک دروازہ ہے, وہاں سے نکال دیا جاتا ہے, اور غریب سے غریب تر مسلمان اپنے پالتو کتے کو وائٹ ہاؤس کے اندر لے جانا چاہے انشاءاللہ لے جا سکتا ہے, اور اس کا باپ حدود حرم کے اندر قدم رکھے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. ایسی طاقتور اور پاورفل چیزیں رکھ کر مسلمانوں گھبرانے کی کیا بات ہے, ڈرنے کی کیا بات ہے. اسی لیے اللہ تعالی کی بھی عجیب شان ہے. اللہ تعالی نے ولی کی نشانی اور ولایت کی نشانی کلام پاک کے اندر یہ نہیں بیان کی, جس کی پگڑی بڑی ہو وہ ولی, اور جس کا جبا بڑا ہو وہ ولی, اور جس کے گلے کے اندر بڑے بڑے دانے ہو منکے ہو تسبیح کے وہ ولی, اور جس کے پیچھے زندہ باد اور مردہ باد کہنے والے ہوں وہ ولی. نہ, کلام پاک کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے ولی وہ ہیں ان کو ڈر بھی نہیں ہوتا, ان کو غم بھی نہیں ہوتا. تم شیطان کے ولی بننا چاہتے ہو, اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو, شیطان کے دوست بننا چاہتے ہو, اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو, مسلمانوں آج اس مجلس کے اندر فیصلہ کر کر آپ کو اٹھنا پڑے گا. آپ کو یہ فیصلہ کر کر اٹھنا پڑے گا کہ کتا سور کھانے والوں کے چہرے تمہیں پسند ہیں یا نبی کا چہرہ تمہیں پسند ہے, صدیق و فاروق کا چہرہ تمہیں پسند ہے. تمہیں آج یہ فیصلہ کر کر اٹھنا پڑے گا کہ تمہاری عورتوں کے لیے رنڈیوں کے بازاری عورتوں کے لباس پسند ہیں یا بی بی فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ حضرت زینب کا لباس ان کو پسند ہے. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی مسلمانوں. اللہ کی مدد منتظر ہے, اللہ کی مدد آسمانوں پہ آ کر کھڑی ہے, وہ مسلمانوں پر آنے کے لیے تیار ہے. مسلمان کہتا ہے نا, ارے بھائی اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھ رہا, بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا, عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے, نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, علماء کو ہتھکڑیاں لگائی جا رہی ہیں, اور بچے کو کڑائی کے اندر ڈالا جا رہا ہے, ترشول کے اندر چبایا جا رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ مسلمان اپنے سوالات پیغمبروں کی سنت نہار پیٹ چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال رہا ہے, پاخانے کی نالی میں ڈال رہا ہے. اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جب بلال کا نائب مسجد کے میناروں سے صدا لگاتا ہے حیال الصلاۃ حیال الفلاح آجا نماز کی طرف, آجا کامیابی کی طرف. گلی میں گھومنے پھرنے والے کتے جگ جاتے ہیں, پاخانہ کھانے والا سور جگ جاتا ہے, نبی کا غلام کہلانے والا, نبی کا امتی کہلانے والا, حائضہ عورت کے بغل میں, نفاس والی عورت کے بغل میں بدبودار پسینہ سونتے ہوئے الصلاۃ خیر من النوم کو ٹکرا کر وہ نماز کو قتل کر رہا ہے, وہ مسجد کو قتل کر رہا ہے, وہ اللہ کے گھر کو ویران کر رہا ہے. ایک بابری مسجد 6 دسمبر کو شہید ہوئی, مسلمان نے یوم سیاہ منایا, اور آج نبی کا غلام, آج نبی کا امتی دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر کے جنازہ نکالتا ہے, نبی کے سنتوں کا جنازہ نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. اللہ کی مدد داڑھی منڈوں کے لیے آتی ہے, اللہ کی مدد زنا کرنے والوں کے لیے آتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, بے نمازی اتنا منحوس ہے, اتنا منحوس ہے کہ جیتے جی تو یہ منحوس ہوتا ہی ہے. ایک عجیب و غریب سوال کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے, کسی نے پوچھا, حضرت کھانے پینے کی چیز کے اندر بلی اگر منہ ڈال دے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے, آپ کھا سکتے ہیں. کراہیت طبیع ہے, طبیعت کے اعتبار سے کراہت ہے, ذرا سا کھانا ہٹا دیجئے, بقیہ کھا لیجئے. پھر سوال کرنے والے نے اگلا سوال کیا, حضرت بلی کا مسئلہ معلوم ہو گیا, اگر کتا منہ ڈال دے. فرمایا کہ بھائی کھانے کا احترام کرنا چاہیے, اگر وہ چیز بہنے والی نہیں, جیسے سالن وغیرہ نہیں, چاول ہے, بریانی ہے, تو ایک طرف جہاں کتے نے منہ لگایا کچھ اور کھانا ملا کر کتے ہی کو ڈال دو, لیکن کھانا عزت احترام کی چیز ہے. اور حدیث میں کہا گیا اکرم الخبز, روٹی کی عزت کیا کرو, کھانے پینے کی چیزوں کی عزت کیا کرو, پھینکو نہیں, اس کو کھا لو. اچھا بھی بلی کا کتے کا سمجھ میں آ گیا مسئلہ. بڑھ کر اس نے ایک بات کہی, اس نے کہا کہ حضرت اگر سور منہ ڈال دے, خنزیر منہ ڈال دے. کہا کہ وہ بھی ناپاک جانور ہے, نجیس العین ہے, مانا کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے, اس کا لعاب ناپاک ہے, اور جس میں منہ ڈالا وہ ناپاک ہے, لیکن کھانا کھانا ہے. تب بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے, کچھ کھانا اس سے لگا ہوا نکال دو, بقیہ کھانے کو عزت دو, اسے نالیوں میں مت ڈالو, اسے کھاؤ. بلی کا مسئلہ معلوم ہو گیا, کتے کا مسئلہ معلوم ہو گیا, خنزیر اور سور کا مسئلہ معلوم ہو گیا. معلوم کرنے والا بڑا ہوشیار تھا, بڑا چالاک تھا. یہاں اسٹیج سے لے کر میری آواز جہاں تک جا رہی ہے, کوئی ماں بے نمازی ہو, کوئی بیٹی بے نمازی ہو, کوئی بہن بے نمازی ہو, کوئی داڑھی رکھنے والا اور داڑھی منڈانے والا بے نمازی ہو, وہ میرا میرے باپ کا قول نہیں, پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے, تو مجھے گالی دے سکتا ہے, حضرت کو گالی دے گا تو حدیث تجھے مؤاخذہ کرے گی کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. خبردار, پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں گستاخی کرے گا کتے اور سور سے بدتر موت مرے گا. پیران پیر اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی کی تو توہین کرے گا, اللہ کی قسم ایسی موت مرے گا کہ پانی طلب کرے گا, سمندر بھی پلایا جائے گا, لیکن پھر کہے گا کتے کی طرح کہ میری پیاس نہیں ختم ہوئی, میرا میرے باپ کا قول نہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا, بلی کے جھوٹے کو ہٹا کر کھا لیا جائے, کتے کے جھوٹے کو علیحدہ کر کر کھا لیا جائے, سور کے جھوٹے کو علیحدہ کر کر کھا لیا جائے, لیکن کہا اگر بے نمازی کسی کھانے کے برتن میں منہ ڈال دے. فرمایا کہ سارا کا سارا جانوروں کو ڈال دو, اس کی نحوست سارے کھانے کے اندر آ جاتی ہے. اور آپ نے فرمایا 40 گھرانے دائیں, 40 گھرانے بائیں, 40 گھرانے آگے, 40 گھرانے پیچھے, 40 گھرانے اوپر, 40 گھرانے زمین کے اندر ایک بے نمازی کی نحوست ہوتی ہے. اور آپ نے فرمایا زندگی کی حالت میں جو نحوست ہے سو ہے, موت کے بعد بھی یہ ظالم اتنا منحوس ہوتا ہے کہ بے نمازی کو نمازیوں کے قبرستان میں دفن مت کرو, اس کے اوپر ہونے والے عذاب کی تکلیف نمازی مسلمانوں کو ہوا کرتی ہے. اب اتنے منحوس کتے ایک گھر کے اندر, میاں بھی بے نمازی, بیوی بھی بے نمازی, ماں باپ بھی بے نمازی, اولاد بھی بے نمازی, مالک مکان بے نمازی, کرایہ دار بے نمازی, اب کہاں سے برکت آئے گی؟ اب جائے گا مجاور کے پاس, مجاور صاحب کوئی تعویذ دے دو, کوئی پھونک مار دو, کوئی پانی کے اندر دم کر کر دے دو. یہ قرآن اسی کے لیے ہے کہ اس کے نقشے بنائے جائیں, یہ قرآن اسی کے لیے ہے کہ ٹی وی کی دکان اور کیسٹ کی دکان اور گانے بجانوں کی دکان کے اندر برکت کے توغرے لگائے جائیں. بتائیے, یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق نہیں, اللہ کے قرآن کی توہین نہیں. کیا کر رہے ہو مسلمانوں, کیسے آئے گی اللہ کی مدد؟ آج ابھی الیکشن کا موقع, جمہوری بھاشن آپ کو جگہ جگہ سننے کو ملیں گے, ہم بھی ایک, تم بھی ایک, تم بھی ایک, ہم بھی ایک, فلاں بھی ایک, مل جل کر رہو. اور قرآن تو یہ کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. تم میں نہیں ہو سکتا, میں تم نہیں ہو سکتے, تم ہم جنتی تم جہنمی, ہم حق والے تم باطل والے, فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک اجالا ہے تو ایک اندھیرا ہے, ایک کڑوا ہے ایک میٹھا ہے. یہ سب بے دینی کی وجہ سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں لوگ. ہم ملت ابراہیم ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا, آزر کو نہیں چھوڑا, ملک کو نہیں چھوڑا, انی بری من, میں برات کا اعلان کرتا ہوں. یہاں یہ اللہ کو چھوڑ کر, نبی کو چھوڑ کر سب سے کمپرومائز اور مصالحت کرنے کے لیے تیار. ایک اللہ ناراض ہو جائے, ایک نبی ناراض ہو جائے, کافر بھی خوش رہے, مشرک بھی خوش رہے, امریکہ بھی خوش رہے, برطانیہ بھی خوش رہے, پیشاب پینے والا پلانے والا خوش رہے, اور ایک اللہ ناراض ہو جائے, کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں سے اللہ کی نصرت آئے گی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیغمبروں کے پاس جو وحی لاتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے, سلام کر رہے ہیں, اندر آ نہیں پا رہے ہیں, وحی سے واپس جا رہے ہیں. بہت کوشش کی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل امین علیہ السلام اندر آئے, لیکن باہر کا باہر چلے گئے. دوسرے دن آئے تو اندر آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل کیا ماجرا ہے, آپ یہاں تک تشریف لا کر واپس چلے گئے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس چارپائی پر آرام فرما رہے تھے اس کے نیچے ایک کتیا کا بچہ تھا, اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتا ہو. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ناپاک عورت, مرد اور کتا, تصویر جس گھر کے اندر ہو, ٹی وی سے کون سا گھر خالی ہے؟ اور کہیں متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بے پردہ عورت سے کون سا گھر خالی ہے؟ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے میری مائیں اور بہنیں رنڈیوں کے کپڑے پہننا, بے حیاؤں کے کپڑے پہننا, ناچنے گانے والیوں کے کپڑے پہننا, یہ بہت دور کی بات. مشائخ نے لکھا ہے کہ گھر میں عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹتا ہے, خدا کی رحمت اس گھر میں داخل نہیں ہوتی. حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لایا کرتے تھے, بہت کم فرشتے کی شکل میں آیا کرتے تھے, اکثر حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انسان ہی تھی, خاتون تھی, ان کو شک ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت دہیہ قلبی جبریل امین کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بار بار کرنے آ جاتے نہ ہو, مسافہ کرنے نہ آتے ہوں, آپ کو دیکھنے میں مزہ ملتا ہے, آپ کو مصافحہ کرنے میں مزہ ملتا ہے، آپ سے بات چیت کرنے میں مزہ ملتا ہے، وہ تو پہچاننے والے پہچانتے ہیں. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مرتبہ اگر جبریل امین آئے تو مجھے کہنا. جبریل امین علیہ السلام آنے کی اطلاع دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کے کمرے میں چلی گئی، پردے والے کمرے کے اندر چلی گئی. جبریل امین علیہ السلام آئے، سلام کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے کتا ہے داخل نہیں ہو پا رہے، اور یہاں بھی داخل نہیں، قدم رکھنا چاہتے ہیں قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں، قدم رکھنا چاہتے ہیں پتہ نہیں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، چلے گئے. اور پھر فرمایا دوسرے دن کہ آج اگر جبریل امین علیہ السلام آئے تو مجھے اطلاع دینا. آئے تو سیدھے اندر آ گئے، تو جو وحی دینی تھی بات کرنی تھی کر کر چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے خدیجہ، تم نے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان لینا چاہا، کس طریقے سے تم نے امتحان لیا؟ کیا ہے فرق حضرت دہیہ قلبی میں اور جبریل امین علیہ السلام میں؟ کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میرے سردار، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ جس گھر کے اندر عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا رحمت کے فرشتے نہیں آتے. میں ان کو پہچاننے کے لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور گھر سر سے میں نے دوپٹے کو ہٹا لیا تو واقعتاً وہ جبرائیل تھے، اس لیے گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے. اور دوسرے دن میں یہ پہچاننا چاہ رہی تھی کہ واقعتاً یہ فرشتہ ہیں تو اندر آ جائیں گے، میں نے سر کو ڈھک لیا تو پتا چلا کہ دہیہ قلبی جبرائیل کے نام سے دھوکہ نہیں دیا کرتے ہیں. اب جس گھر کے اندر عورت، جس گھر کے اندر ٹی وی، جس گھر کے اندر رنڈیوں کا ناچ گانا، اور گانے بھی ایسے، میں کیا کہوں کیا نہ کہوں، رنڈی اپنی شرمگاہ کو ہوا کے اندر اچھالے، اپنے جسم کی نمائش کرے، اپنے کولوں کو مٹکائے، اپنے پاخانے کی جگہ گھمائے اور اللہ کا نام لے، ماشاءاللہ کا لفظ استعمال کرے، سبحان اللہ کا لفظ استعمال کرے، الحمدللہ. کیا آج ہم نے کیا بگاڑا بتائیے؟ اللہ کے نام کو رنڈیوں کے ساتھ جوڑا نہیں جا رہا ہے. دارالعلوم کراچی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں ایک مستفتی نے سوال کیا، کچھ گانے ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کے نام کی توہین ہوتی ہے اور نبی کے نام کی توہین ہوتی ہے، قرآن کی توہین ہوتی ہے، لیکن پتا نہیں بھئی ایک نوجوان کو کیا پتا کہ رنڈی الحمدللہ بول کر، ماشاءاللہ بول کر وہ ناچ رہی ہے، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے اور زنا کی دعوت دے رہی ہے، بس اس نے اللہ کا نام سن کر رنگ ٹون بنا لیا اپنے موبائل کا یا اس گانے کو گنگنانے لگا. کس کس طریقے سے اسلام مسلمان دشمن ہمارے عقیدے پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہمارے ایمان اور اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں. بہت ہوشیاری کے ساتھ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا زمانہ ہے. اس تفتی نے سوال کیا، ابھی آپ نے سنا ہوگا فلموں کے اندر لیلا مجنو کی کہانی کے بغیر، اسٹوری کے بغیر فلم ہوتی نہیں، بوسا باسی کے بغیر، عزت لوٹنے کے بغیر، محبت و عشق کے فسانے کے بغیر. اب اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، میں تجھے سنم بنا کر پوجوں گا، سنم بنا کر پوجوں گا، عبادت کروں گا. اگر کوئی اس گانے کو دہراتا ہے، میں تیری گلی کا طواف کروں گا، طواف اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر کا نہیں ہو سکتا. تو اس سائل نے اس قسم کے گانوں کو بطور تمثیل کے لکھا کہ ایک گانے کے اندر، اے خدا یہ دنیا بنا کر تجھے کیا ملا، کہے کو تو نے دنیا بنائی. اس قسم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکایت ہے، اے اللہ تجھے زمین بنانے سے پہلے مجھے پوچھنا چاہیے تھا، میری لیلا کو بنانے سے پہلے میرے باپ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. یہ تمام گانے بطور تمثیل کے لکھ کر دارالعلوم کراچی کے مفتی صاحب کو ان اس نے فتویٰ طلب کیا. وہاں سے جو جواب آیا وہ جواب سنیے گا. شوری یعنی جان بوجھ کر کہ اللہ کے نبی کے نام کی توہین، اسلام کی توہین قرآن و حدیث کی توہین یہ جان بوجھ کر اگر وہ گانا گاتا ہے موبائل میں رنگ ٹون رکھتا ہے یا غیر شعوری طور پر بغیر جانے بوجھے پتہ نہیں اچھا لگا اس نے رنگ ٹون بنا لی اور اس نے گانا گنگنا لیا دونوں حالتوں میں وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کافر ہو گیا کتنے گانے آج مسلمان نوجوان اپنے موبائل کے اندر ابھی آ کر تلاش کرے کتنے موبائلوں میں گانے ملیں گے اور یہ گانے تیری بیوی کو حرام کر رہے ہیں اور تیری بیوی کے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچوں کو کتے اور سور کے پلوں سے بدتر بنا رہے ہیں اس لیے کہ کتے کے بچے حلالی حرامی نہیں ہوتے سور کے بچے حلالی حرامی نہیں ہوتے مسلمان کے بچے حلالی حرامی ہوتے ہیں ایک مرتبہ جب ایمان و اسلام سے ہٹ جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے علماء کرام بیٹھے ہوئے نکاح ٹوٹتا ہے میاں بیوی کے مرنے سے میاں بیوی میں ایک مرے نکاح ٹوٹ جاتا ہے طلاق سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے خلا سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے قضاء قاضی سے فسق نکاح سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے جہاں فسق نکاح سے قضاء قاضی سے طلاق سے خلا سے اور موت سے ان میں سے وارتداد احدہما میاں بیوی میں سے ایک اگر مرتد ہو جائے اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور مرتد کس کو کہتے ہیں ایسی بات کہہ دی کہ جس کی وجہ سے آدمی ایمان سے ہٹ جائے اللہ کی توہین ہو اور ایمان پر رہے گا اللہ کے کعبے کے طواف کے مقابلے میں رنڈی کے گھر کا طواف رنڈی کے گلی کا طواف رنڈی کے چپل کا طواف رنڈی کے ذات کا طواف رنڈی کے شرمگاہ کا طواف ایمان باقی رہے گا بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اسلامی احکامات کتنے ظالمانہ ہیں جابرانہ ہیں اچھا بھائی تو دسترخوان کے اندر بیٹھتا ہے تیری بیوی بھی بیٹھتی ہے ایک چار سال کا پانچ سال کا بچہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے ابو مجھے بوٹی دو گوشت کا ٹکڑا دو چکن کی بوٹی دو دے دیا ابو نے دوسری دے دیا اب بار بار پوچھتا ہے ابو کہتا ہے اے تو حیوان ہے کتا ہے سارا بوٹیاں کھا رہا ہے روٹی نہیں کھاتا اب بچہ تھا اس نے گلی کے اندر ایک گالی سن رکھی تھی ماں نے اس کو نہیں سکھائی تھی گالی باپ نے نہیں سکھائی تھی کوئی لچے لفنگے آدمی بے حیا بے شرم انسان ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے تیری ماں کی ذات خراب کروں گا تیری ماں کی عزت لوٹوں گا چار سال کا بچہ باپ سے بوٹی مانگ رہا تھا باپ نے اس کو منع کیا منع کرنے پر پھر بھی مانگا باپ کی زبان سے نکل گیا تو کتا ہے انسان کا بچہ ہے اب کتے کا لفظ بچے نے سنا تو وہ گالی اس کو یاد آ گئی جو کرکٹ کے میدان میں سنی تھی گلی ڈانڈا کھیلتے ہوئے پتنگ بازی کرتے ہوئے سنی تھی اب اس کو پتا نہیں ماں کی عزت کیا ہوتی ہے عزت کا لوٹنا کیا ہوتا ہے مباشرت کیا ہوتی ہے ہم بستری کیا ہوتی ہے بچے کو کیا پتا کہ ڈکشنری کیا ہوتی ہے اس نے وہ لفظ سنا تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ غصے کے موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا جائے گا تو اس نے باپ کو فوراً یہ کہہ دیا تیری ماں کی عزت میں لوٹوں گا تیری ماں کی عزت میں خراب کروں گا اب یہ باپ فوراً اس سالن میں جو چمچ تھا وہی چمچ لے کر مارتا ہے وہ قریب میں جوتا تھا ڈنڈا تھا حرام زادے قبیلے آج کے دن کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا اتنا بڑا کیا کہ تم میری مری ہوئی ماں کی آبرو لوٹے گا عزت لوٹے گا کوئی اسے سمجھانے جائے حاجی صاحب سیٹھ صاحب چار سال کا تو بچہ ہے اس کو کیا پتا کہ ماں کی عزت کیا ہوتی ہے ہم بستری کیا ہوتی ہے مباشرت کیا ہوتی ہے زنا کیا ہوتا ہے غیر شعوری طور پر گالی دینے سے جب تجھ کو غصہ آ رہا ہے وہ رب ذوالجلال کی توہین اگر غیر شعوری طور پر کرے گا تو تیرا ایمان باقی رہے گا اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں ایک طرف میڈیا کے ذریعے سے فلموں کے ذریعے سے اخباروں کے ذریعے سے یہ کہہ کر دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد مسلمانوں کا دماغ خراب کر دیا گیا جبکہ میں نے بتایا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس ملک کے اندر شیخ الاسلام نہ ہوتے تو یہ ملک آزاد نہ ہوتا، شیخ الہند نہ ہوتے یہ ملک آزاد نہ ہوتا، زامن شہید نہ ہوتے یہ ملک آزاد نہ ہوتا، تحریک ریشمی رومال تحریک نہ ہوتی یہ ملک آزاد نہ ہوتا، انار کا درخت نہ ہوتا یہ ملک آزاد نہ ہوتا، دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا یہ ملک آزاد نہ ہوتا۔ اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان برابر قربانیاں دیتا آ رہا ہے۔ کوئی مائی کلال ایک مدرسے کا فارغ بتا دے جو دہشت گردی کے اندر بم بلاسٹ کے اندر ملوث ہو، بتا دے کہ کسی مدرسے کا مولوی اور کسی مدرسے کا طالب علم سڑکوں کو جام کون لگاتا ہے، ریل کی پٹریاں کون اکھاڑتا ہے، نوٹ کے بدلے اوٹ، اوٹ کے بدلے نوٹ کون کاروبار کرتا ہے، کون اگر پڑوسی ممالک سے دہشت گرد فلاں تنظیم والے فلاں تنظیم والے ہندوستان کے اندر آتے ہیں، آتنکوادی کا ننگا ناچ ناچتے ہیں، بم بلاسٹ کرتے ہیں، خونی خراب خون خرابہ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، تو ہندوستان کا کروڑوں روپے کا بجٹ دے کر بی ایس ایف بارڈر سیکورٹی فورس کو کھاننے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا کہ رشوت لے کر تم دہشت گردوں کو ملک کے اندر داخل کرتے ہو، اگر تم چاہو ایک دہشت گرد ملک کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، رشوتیں لے لے کر کون فوج کے ہتھیارات دہشت گردوں کے حوالے کر رہا ہے۔ ماؤ وادی جو جھارکھنڈ کے اندر ہے، تمل ناڈ کے اندر جو ایل ٹی ٹی ہے اس کو ہتھیار آسمان دیتا ہے، یہ زمین دیتی ہے، یہ سمندر دیتا ہے، یہی ہندوستان کی فوج کے اندر داخل ہوتے وقت جو شپتھ لیتے ہیں قسم لیتے ہیں اس بات کی کہ جان کا سودا کر دیں گے، ملک کی غداری نہیں کریں گے، ملک والوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، چند سکوں کے خاطر اپنی ماں کی عزت کا سودا کرتے ہیں، اپنے ملک کی عزت کا سودا کرتے ہیں، ورنہ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم اس ملک کے اندر ایک گولی بھی نہیں چل سکتی، ایک فساد بھی نہیں ہو سکتا۔ کون ہے دہشت گرد بتائیے، ہمارا ریکارڈ بالکل دودھ کی طرح صاف ہے اس ملک کے ساتھ وفاداری کا، ہندوستان کی آزادی میں بھی اور اس وقت سے لے کر اب تک ان مدارس کے اندر سبق دیا جاتا ہے اس بات کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ارے بھائی حدیث پاک کے اندر ایک بات تو برسوں سے سنتے آئے ہیں، ایک عورت، اور وہ عورت کون سی، تہجد گزار، نمازی، اللہ والی، وقت کی رابعہ بصری، نہ رنڈی عورت، بدکار عورت، فاحشہ عورت، کوئی نیکوکار عورت نہیں، ارے پانی بھی کس کو پلایا، مذہب اسلام کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم، مولوی کی تعلیم، ملا کی تعلیم، ہم کیا درس دیتے ہیں، آؤ ان مدارس کے اندر رہو، ہم کھانا دیں گے، ہم کپڑا دیں گے، ہم یونیفارم دیں گے، ہم سردیوں میں لحاف دیں گے، ہم گرمیوں میں پنکھا دیں گے اور کولر کا پانی دیں گے، ایک روپیہ نہیں مانگیں گے۔ جو ساکس پیروں کے اندر موزے پہنے جاتے ہیں 30 روپے میں بازار میں ملتے ہیں، حرام زادے اسکولوں کے اندر 150 روپے میں فروخت کرتے ہیں، جو کاپی بازار کے اندر 20 روپے میں ملتی ہے 125 روپے کے اندر فروخت کرتے ہیں، ہم نے کیا بگاڑا، جو بچہ اسکول کا نہیں ہو سکا، جو بچہ کالج کا نہیں ہو سکا، اسکول میں داخل کیا، کالج میں داخل کیا، ٹیوشن میں داخل کیا، کام کرنے کے لیے داخل کیا، حجام کی دکان میں بھیجا، قصائی کے دکان میں بھیجا، کہیں کا نہیں رہا، تنگ آ چکا تھا سماج معاشرہ، ان علماء کے پیروں کو دھو کر آپ آب حیات بنا کر پیو ظالمو، ان کے جوتوں کی دھول کا سرما بنا کر آنکھ کے اندر لگاؤ، تب بھی اللہ کی قسم اس پرفتن دور کے اندر تیمن لگے کپڑے پہن کر، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر، سفید اجلے کپڑوں کی چمک سے دھوکے میں نہ آؤ، ان کی تنخواہیں کیا ہیں، ان کی خدمتیں کیا ہیں، مہمانان رسول کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، اور یہ اسکول والے کیا کرتے ہیں، کہیں کا نہیں رہا بچہ، نہ اسکول کے لائق، نہ کام کے لائق، خالہ کے یہاں بھیج کر دیکھا وہ بھی قابو میں نہیں آیا، نانا سے ڈرتا تھا دادا سے ڈرتا تھا وہاں بھیج کر دیکھا وہ بھی قابو میں نہیں آیا دیہات والا شہر میں بھیج کر دیکھا وہ بھی قابو میں نہیں آیا بعد آخر میں محتمیم صاحب کے پاس آیا کہنے لگا محتمیم صاحب اس بچے کو آپ قبول فرما لیجئے قوم اور دنیا کے ریجیکٹ بال کو یہاں مدرسوں کے اندر لایا جاتا ہے اور ان کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ جس چیز کو دنیا نے خاندان والوں نے قبیلے والوں نے کارخانوں والوں نے کالجوں یونیورسٹیوں والوں نے ریجیکٹ کر دیا اس کے سینے کے اندر اللہ کے کلام کو ڈال کر حافظ قرآن بنا کر دیتے ہیں اس سے بڑی اور کوئی کرامت چاہیے ان علماء کی اس سے بڑی کوئی مدارس کیا ہوتا ہے ان مدارس کے اندر ایک طرف تو بازاری عورت اور دوسری طرف شیر کو پانی پلا دیا ہوتا جنگل کا راجہ ہے بکری کو پانی پلا دیا ہوتا بکری دودھ دیتی ہے گائے بیل ہل جوتنے کے دودھ دینے کے گوشت کے کام آتے ہیں کتا جس کو ابھی آپ نے سنا کہ جس گھر کے اندر کتا اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے کتے کو بازاری عورت پانی ذرا دیکھیے اسلامی تعلیمات مدارس کا نچوڑ ایک مولوی نہیں ایک کتب نہیں ایک ابدال نہیں ایک تہجد گزار نہیں ایک بازاری عورت اور پانی بھی کسے کتے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی الجنہ وہ جنتی عورت ہے ایسا اسلام دہشت گردی کی تعلیم دے گا بازاری عورت کے کتے پر رحم و کرم کرنے پر جس مذہب کے اندر جنت کے فیصلے ہوں اور جس مذہب کے اندر ایک نیکوکار عورت دن میں روزہ رکھنے والی راتوں میں قیام کرنے والی جب جنازہ آقا کے سامنے آیا آقا نے فرمایا ہیا فی الجنہ صحابہ کہنے لگے ہیا فی الجنہ ہیا فی الجنہ یہ عورت تو جنتی ہے آقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی النار تم جو کہہ رہے ہو غلط بات ہے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ جہنم میں جھلس رہی ہے یہ عورت جہنمی ہے صحابہ کرام نے عرض کیا یہ تو بڑی متقی پرہیزگار موازنہ کیجئے گا آپ ایک بدکار عورت ایک کتا ایک نیکوکار عورت اور جواب یہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا وقت پر غذا نہیں دیتی تھی پانی نہیں دیتی تھی بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی اللہ نے اس کی پکڑ کے اندر اس عورت کو جہنم کے اندر ڈال دیا یہ مذہب دہشت گردی کی تعلیم دے گا حدیث پاک میں آقا نے فرمایا اے لوگو اگر کہیں سفر کر رہے ہو راستے میں استنجا وغیرہ کی ضرورت پڑے تو جو زمین کے اندر سوراخ ہے اس کے اندر پیشاب مت کیا کرو سوراخ میں بچھو بھی رہ سکتا ہے سوراخ میں سانپ بھی رہ سکتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختل الاسودین سانپ کو بھی دیکھو تو مار دو اور بچھو کو بھی دیکھو تو مار دو لیکن اس وقت زمین کے اندر وہ پناہ لیے ہوئے ہے آرام کر رہا ہے تمہارے پیشاب کے خطرے سے ممکن ہے اس سانپ کو تکلیف پہنچے اس بچھو کو تکلیف پہنچے جس مذہب کے اندر جس سانپ کو مارنے کا حکم دیا گیا جس بچھو کو مارنے کا حکم دیا گیا ان کے بلوں کے اندر پیشاب کرنے سے روکا گیا ہو اس مذہب کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جائے گی مسلمانوں مسلمانوں اللہ کے لیے قدم بڑھاؤ آگے قدم بڑھاؤ پیچھے مڑ کر مت دیکھو کوئی ہمارے نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اللہ کے آج کی رات انقلاب کی رات ہے آج کی رات تبدیلی کی رات ہے آج اپنے حوصلوں کو بلند کر لو اللہ حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بندے تو ایک قدم آ میں دس قدم آؤں گا تو چل کر آ میں دوڑ کر آؤں گا تو دوڑ کر آ میں تجھے سینے سے لگا لوں گا آج اللہ کی طرف قدم بڑھا لو آج حرم مکی کی طرف قدم بڑھا لو آج قرآن کو سینے سے لگا لو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کو اپنے آنکھوں میں سجا لو چھوڑ دو یہ دنیا کام آنے کی نہیں کوئی بیوی کسی خاوند کے کام نہیں آئے گا کوئی خاوند کسی بیوی کے کام نہیں آئے گا قارون کا خزانہ قارون کو کام نہیں آیا فرعون کی سلطنت فرعون کو کام نہیں آئی آپ کی زمین آپ کا مال آپ کی دولت آپ کو کام نہیں آنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اندر حضرت زینب کی تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے حضرت زینب ابو لہب کے گھرانے کے اندر بیاہی گئی تھی. ہجرت ہوئی, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نور نظر نقط جگر ہجرت کرنا چاہتی تھی, لیکن یہ ظالم ابو لہب کا گھرانہ ہجرت کرنے نہیں دیتا تھا. ان کے خامن کا جو بھائی ہے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی اور اس نے کہا بھابی صاحبہ میں جب موقع مناسب سمجھوں گا میں آپ کو ہجرت کے لیے کہوں گا, آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ چلے جائیں. تو چنانچہ ایک موقع آیا ہجرت کے لیے, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہوئی کہ ابو لہب کے گھرانے کو پتا چل گیا اور اس وقت انہوں نے تیر تلواروں سے حملہ کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ زخمی ہو گئی اور خون کے فوارے جسم سے نکلنے لگے, حالت حمل میں تھی. اب کہا کہ اس حالت کے اندر وہ مدینہ طیبہ جائیں گی, ہماری حمیت اور ہماری غیرت کو آگ لگ جائے گی اور ہماری غیرت حمیت باقی نہیں رہے گی. چنانچہ حضرت زینب کا انہوں نے علاج کیا, جب دیکھا کہ علاج ہو ہی نہیں سکتا, اگر مر جائے گی تو یہ کہیں گے کہ سسرال کے گھر کے اندر بہو مر گئی, اس لیے چپکے سے پیاک کر دیا کہ جاؤ اپنے ابو سے مل لو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں صبح میں, دوپہر میں, شام میں, دن میں, رات میں, جمعہ, ہفتہ, اتوار, روزانہ بارڈر پر جا کر انتظار کرتے, میری بیٹی کب آئے گی, میری لخت جگر کب آئے گی اور میں کبھی ان کو سینے سے لگاؤں گا. اللہ اللہ کر کے وہ دن آیا, لیکن اس حالت کے اندر آئی کہ ہڈیوں کے ڈھانچے پر چمڑا لگا ہوا تھا, کوئی خون کا خطرہ جسم میں باقی نہیں تھا, گوشت کی نس جسم کے اندر باقی نہیں تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن باحیات رہی, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا, غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا. داڑھی منڈانے والوں تمہاری خیر نہیں, اس مجلس کے اندر توبہ کر لو, مرتے مر جاؤ گے, بیوی چھوٹتی ہے چھوٹ جائے گی, نوکری نکلتی ہے نکل جائے گی, اللہ مالک اور بیویاں مل جائیں گی اور کارخانے مل جائیں گے, نبی کی سنت نہیں ملنے کی. بے نمازیوں توبہ کر لو, بے پردہ عورتوں توبہ کر لو, دنیا کے پجاریوں, دنیا کے کتوں, دنیا کے طالبوں, دنیا کے حریصوں اور دنیا کا پیشاب پینے والوں, بات سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو, قبر کے اندر کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. عورت میری ماں, تیری موت کے بعد تیرے ہاتھ کی انگوٹھی کو اگر گوشت کے اندر پھنس گئی ہو اسے معاف نہیں کیا جائے گا. فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے انگوٹھی اگر کٹتی نہیں, گوشت کو کاٹ کر انگوٹھی نکالی جائے گی, مگر اس انگوٹھی کے ساتھ عورت قبر میں نہیں جا سکتی. صبح میں ناشتہ کیا ہے, پیٹ دبا دبا کر پیشاب پاخانے کے راستے سے, منہ کے راستے سے صبح کے کھائے ہوئے ناشتے کو نکال دیا جائے گا, مگر اس روٹی کے لقموں کے ساتھ قبر میں داخل نہیں کیا جائے گا. کہاں بھاگ رہا ہے تو, نہیں دیکھتا مرتے ہوئے لوگوں کو, تو نہیں دیکھتا جنازے کو, تو نہیں دیکھتا قبرستانوں کو. کون سی چیز قبر میں آنے والی ہے؟ نہ باپ آئے گا, نہ دولت آئے گی, نہ روپیہ آئے گا, نہ پیسہ آئے گا. حضرت زینب کون سے گھرانے کی, اس زمانے کے اندر ٹی وی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ نہیں تھا. گندی فلمیں تھیں, کرکٹ تھا, فٹ بال تھا, جوا تھا, سٹا تھا, کیبرے ڈانس تھا, فواہشہ کے اڈے. بتائیے خیر القرون کا زمانہ, نبی کی صاحبزادی, نبی کے نور نظر, نبی کے لخت جگر اور پاکیزہ گھرانہ, ان کی طہارت اور ان کے تقدس کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں نوجوانوں, میری مائیں اور بہنیں, اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, کعبے کی حرمت کا واسطہ, کلام پاک کے تقدس کا واسطہ, سمجھ سکو تو سمجھ لو, پھر اس کے بعد نہ کہنا کہ کوئی سمجھانے والا نہ آیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, کفن دیا گیا, جنازہ پڑھایا گیا, قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتارا. علماء نے لکھا ہے قبر میں موتا کو اگر اتارا جائے نیکوکار آدمی کے ذریعے سے اتارا جائے, یہ نہیں کہ بیٹا داڑھی منڈا ہے بیٹا ماں کو اتار رہا ہے, خاوند داڑھی منڈا ہے شرابی ہے اور بیوی کو اتار رہا ہے, نحوست ہے. نیکوکار لوگوں کو قبر کے اندر اترنا چاہیے, موتا کو اتارنا چاہیے, کم سے کم اس کی برکت سے عذاب قبر کے اندر تخفیف ہوگی. یہ جیتے جی بھی نحوست اور مرنے کے بعد بھی عذاب. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتارا, تکفین ہو گئی, جو پڑھنا تھا پڑھا. اچانک اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں مار کر ہچکیوں میں آ گئے, دھاڑے مار کر رونے لگے, آنکھوں سے آنسو کے قطرے سیلاب کی طرح امنڈنے لگے, بہت پریشان ہو گئے. اور پھر کچھ لمحے بعد چند قدم آگے بڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا, کیا ہوا کہ آپ نے بیٹی کو قبر میں اتارا, مٹی کو ڈالا گیا اور آپ اچانک ایسے رونے لگے اور کچھ لمحوں کے بعد آپ کے چہرے پر مسکراہٹ. تو فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر یہ نہیں دیکھتی, یہ کون سے شیخ کو ماننے والا ہے, یہ کس کا مرید ہے اور کس کا امتی ہے, کس کا بیٹا ہے, کس کا باپ ہے. قبر پہلا کام یہ کرتی ہے کہ پسلیوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کرتی ہے. میری بیٹی کے ساتھ بھی قبر نے یہ معاملہ کرنا چاہا تو میں اللہ کے دربار میں رو رو کر دعا کرنے لگا, اے اللہ اے اللہ, اس نے ساری زندگی کبھی مجھے ناراض نہیں کیا اور تجھ کو ناراض نہیں کیا, اے اللہ سارے جسم کے خون کو تیرے راستے کے اندر لٹا دیا اور گوشت کو گھلا دیا, اے اللہ ایک ہڈی کا ڈھانچہ اور اس کے ساتھ قبر یہ معاملہ کر رہی ہے. تو میں نے دعا کی, اللہ نے میرے دعا کو قبول کر لیا اور اس کے بدلے میں وہ عذاب, وہ جو قبر کے اندر پسلیاں ملنے کا معاملہ تھا اللہ نے اس کو ہٹا لیا. میرے بھائی میری مائیں اور بہنیں, جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کیا ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور عام عورتوں کے ساتھ کیا ہوگا. اس لیے آج توبہ کی رات ہے, آج قرآن کی نسبت والی رات ہے, آج حفاظ کے نام علماء کے نام کی رات ہے. توبہ کر لے, توبہ کر لے, کل اگر موت کا دروازہ کھل جائے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا آن آن وقت اسیت قبل وکنت من المفسدین, اے کمینے اے نالائق اے حرام الدہر اے دنیا کے پجاری اے جوروں کے غلام, تجھے سمجھانے والے آئے تھے تو مانا نہیں, اب تو مان رہا ہے. وقت اسیت قبل, اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور فساد پھیلانے والوں میں سے تھا. اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے, اللہ تبارک تعالی امت کے اندر ایک نئے حوصلے کے ساتھ, نئی امنگوں کے ساتھ, نئی امیدوں کے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آنے والے الیکشن کے تعلق سے اللہ تعالی مسلمانوں کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے, اللہ تعالی ہمارے جلسے کو دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.